podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 1/10/2016 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 87. Säger jag frågande, men det är det nog. Idag kommer vi snacka lite angående HTC Vive-spel, Audio Shield och Raw Data på Spelfokus, även kanske lite grafikkort. Sen kommer lite nyheter angående anställningskrav inom, eller avtal inom spelindustrin. Hur basketgiganter köper sig in e-sport, och även lite mål för Nintendo angående försäljning av NX-konsoler. Sen kommer veckans diskussion vara: vad gör en postapokalyps att funka i spel? Punkt. Och sen går vi in på lite övriga nördämnen där vi har sett, vissa har sett hela och vissa har sett en stor del av Luke Cage som kom på Netflix i sin helhet häromdagen. Och så lite första intryck på Red Dwarf senaste säsong. Och så lite lyssna mig på det. Den första frågan är, Max, ja, har du på dig byxor? Ja, alltid. Bra. Har du på dig byxor, Danny? Ja. Jag var nog kolla efter och ja, jag hade det på mig. Jag tänkte så här, nu kommer jag känna efter. Ja, nej. Mm. För du har ju egentligen stäckt ner allt. Du sitter med solglasögon inne och du har inte riktigt koll på det. Det är jag som är shades. Det är du som är shades? Yes. Precis. Shades. Mer om det senare. Men... Oh, vi hoppar ifrån de här fånigheterna så går vi in på något väldigt seriöst som Spel i fokus. Ja, vi har ju faktiskt haft turen, vi säger jag och Ice, tog oss ut här förra, var det förra helgen va? Det måste varit förra helgen, för jag kommer inte ihåg vad jag gjorde annars förra helgen, då har jag tappat en helg. Vi åkte ut till vår kära Max och håller på lite med musik och annat, men framförallt fick vi möjlighet att köra lite HTC Vive. Får jag fråga en sak, du som har haft Vive nu ett tag, hur funkar det med den? Kommer det liksom som firmware-uppdateringar som piffar till saker från och till på den, eller? Ja, både i de två handhållna enheterna, både kontrollerna och själva headsetet och basstationerna. När du startar VR så går du in på Steam och sen så startar du Steam VR. Och då kommer det upp en liten ruta längst ner i mitten av skärmen som plingar upp, drar en bild på alltihopa, till exempel. Att, ja, headsetet är grönt, basstationerna är gröna och kontrollerna är gröna. You're good to go. Och det kommer upp ett litet utropstecken på dem om det finns en firmware-uppdatering. Så då kan man bara högerklicka på och update firmware, och sen så startar han om systemet och kör med nya firmwaren. Jag vet inte exakt vad firmwaren gör, men jag vet att jag har uppdaterat den headsetet en gång, kontrollerna kanske en eller två gånger under alla dessa månader. Jag tänkte, för du har haft det nu, jag tänker om du har märkt av liksom någon skillnad i att, ja, men nu sen jag gjorde det här, då funkar det här mycket snabbare, eller har det liksom varit, nej, ingen större skillnad, eller? Inte direkt, jag tror det har varit mindre, ganska små skillnader som är väl mer specifika till vissa situationer kanske, tror jag har funnit fix till. Det större man märker, det är när uppdateringar kommer till spel, mer än i själva HTC Vive-hårdvaran. Men då, vad kan man märka liksom i skillnader i spel så att säga då? Alltså det är ganska mycket på om spelet ändrar på något sätt hur de sköter trackingen. Okej. Och lite sånt där, hur de sköter kameran, om de gör någon annan form av kalibrering för att räkna ut vart du är, eller lite såna här små roliga grejer. Det kan ju vara så lite så här halvkonstigt att du ska ha saker, men om du har svärd eller pistol, eller om du bara tittar på saker, lite saker att du plockar upp, att föremålet du plockar upp kanske flyttar sig mer likt som det ska göra, att det kanske sitter på en annan position och lite sånt där. Ja, nej, förlåt, jag var bara lite nyfiken, men jag tänkte, du som har haft det ett tag, om du hade märkt några större skillnader sen det kom ut. För jag tänkte, i början är det ju kanske en hel del så här barnsjukdomar i programvara, eller i kanske gränssnitt och jag vet inte, allt möjligt sånt där. Ja, gränssnitt är ju något de fortfarande jobbar på, tycker jag. Det är jättesvårt att ha en heads-up-display i det hela. Mm. För det känns som att det sitter för nära. Det sitter verkligen som om du skulle ha en så här rymdhjälm med en stor så här glaskupol på huvudet. Mm. Om du skulle ha heads-up display i den, du har den. Problemet med det är att du har den alltid i periferin. Och har du spelat Viven så vet du att det du har i periferin kan vara suddigt. Precis. Så det är ju en hel kamp med det också. Mm. Ja. Men nog om det. Jag tänkte jag skulle snacka lite om Raw Data, som är ett spel där. Man kan väl bara först säga vad det är för något typ av spel. Du är i första person och sen blir du attackerad av elaka robotar. Det är väl egentligen där i korthet. Det kommer som flygande droids och det kommer gående robotar mot dig. Liksom, det kommer slags... i vågor. Ja. Det är typ som en hård mode i princip. Bara, liksom. Egentligen, ja. Ja. Det jag tänkte på när jag såg det, eller när jag spelade, var först att ja, men det här var ju faktiskt... För du, det kan ju nämna det att du är ju lite på, just på gränsen för... Är det på den rekommenderade graden? För min hårdvara på datorn... Datorn är bra, men den är en hel del år. Det enda som har bytts ut nu, det är mitt grafikkort. Jag köpte ju ett AMD R290. Precis. Och det är på minimum och det var det jag var tvungen att uppgradera, så resten av datorn också kör på minimum kraven här, så att det är lite jag får dra ner grafiken när jag spelar VR-spel som ska se bra ut. Har du nog lätt liten bara det här är, du ska skjuta pilbågen mot de här sträckgubbarna som kommer, det kräver du ingen prestanda av, men ska du köra rallyspel eller rymdspel är rätt lugnt, för det finns bara en stor skybox oftast man åker runt i. Men som sagt, Raw Data, du har mycket texturer, mycket rörande karaktärer, många robotar som springer runt, då jag har fått sätta ner grafiken, så att det kan se väldigt mycket snyggare ut, men inte på min dator. Ja, det var det här jag ville bara, jag tyckte det var intressant att nämna det, för du hade som du hörde mig säga då, men det här var värst, var ner så här draget, så var tydligt att det var neddraget. Men efter typ några minuters spelande försvann allt den känslan liksom helt för min del. Engagemanget och framförallt hur upplevelsen kändes var ju ganska träffsäker efter väldigt kort tid. Just det här att du ska starta vågen genom att gå upp och det är någon slags grej, mackapär, du ska liksom lyfta upp eller lyfta ner och sen klicka i liksom så att det startar vågen. Och sen så börjar då komma de här robotarna. Och då ska du ju kolla ner på midjan och ta ett magasin som du ska greppa tag på vänster sida av din höft. Och röra mot undersidan av vapnet som är då i mitt fall var på höger hand. Och så hela tiden, så kommer du in i det så kollar du ju inte ens neråt såklart. Du bara tar ner handen och gör mot höften och greppar och sen upp medan du tittar runt i rummet och skjuter liksom på alla de här vågorna som kommer med elaka robotar. Och sen får man panik och kastar iväg vapnet. Ja, det hände inte mig, men bara två gånger hände det dig, så att kasta iväg vapnet. Ja, just det, men det är mest för att jag tror för man har ju den här greppfunktionen, om du gör den samtidigt som du snabbt rör framåt liksom. Så kan du kasta vapnet. Du kan också holstra vapnet genom att råka trycka på greppknappen. Precis. Nere vid höften. Så att... Det hände mig ett par gånger tror jag också. Ja, men det är lite av den här paniksituationen när det kommer två, tre robotar. Speciellt från ryggen när man hoppar till och man får den här ovilliga, ren fysiska reaktionen att man liksom greppar tag. Och det är klart att du trycker på greppknapparna om du trycker in och håller i hårdare på kontrollen. Så att... Precis. Det är lite roligt för att det är ju så du skulle reagera om du hade en pistol i handen och det kommer grejer att attackera dig. Visst, av panik, du kan råka tappa vapnet. Ja, för hur som har, de kommer emot dig i vågor. Antingen kan de komma rakt fram till dig och typ slåss. Eller ska de stå på håll och skjuta. Och lika sådana här flygande typ, det är som, vad heter sådana här? Så här quadcopter-drones. Ja, precis. Som kommer. Och sen kan det komma lite större, mer bepansrade robotar som tar ett tag att skjuta. Men jag tyckte faktiskt att det var riktigt roligt, var det. Och jag var ju orolig just innan där angående, i och med att jag så lätt får åksjuka i många spel. Jag tänkte att okej, okay, ska jag swisha runt där? För man kan ju teleportera sig om man trycker in en viss knapp och siktar och släpper den. Liksom. Då teleporterar man sig i rummet. Så jag var rädd att okej, okay, om jag ska teleportera mig runt, swisha runt, kommer jag bli sjuk som en ko, tänkte jag fråga. Jag sprang själv, runt liksom, med en, så här, en hink som jag liksom var beredd för att fånga. Ja. Nej, men det funkar ju jättebra. Det var inga problem alls. Och då swishade jag på utav helvete där. Så det var, nu har inte jag provat alla spel som du har. Du kanske har jättemånga VR-spel, men det där var ju definitivt en jätterolig upplevelse faktiskt. Och du fick ändå inte spela det med svärdet, för det är ännu roligare. Precis. Men det är svårare. Ja, ja, det får bli nästa session. Ja, du måste ha en anledning att komma hit igen. Ja, men det kan jag faktiskt i så fall rekommendera för de som sitter på ett motförmodan på VR, HTC Vive, att kolla in raw data. Och jag är säker på att du har nämnt det tidigare, Max, men det är alltid värt att ta upp igen. Och likaså den här Audio Shield. Där du egentligen då väljer först en låt, och sen så skjuts det mot dig antingen blå eller röda bollar typ i luften mot dig. Och du har en sköld i vardera hand av respektive färg då. Och du ska ta rätt färg mot rätt boll. I princip. Och jag körde någon Star Wars-låt som var skitbra. Ja, du körde ju Imperial March. Och det var en sån här dance remix någonting med Darth Vader som kom in och sa någonting ibland här för mig. Jag tyckte i alla fall det passade jättebra, och man kom verkligen in i det ganska snabbt. Så jag vet inte hur det såg ut att se mig stå där och fick du inte se den videon av din dotter? Spelade hon in det? Ja, vi hade jätteroligt. Jag var ju tvungen att komma och hämta henne, så att hon har ju den videoklippet inspelat. Okej, nej, det har hon inte visat. Va? Försöker du säga att din dotter inte berättar saker för dig? Nu är jag chockad här nu sådär. Tänka sig en 40 som inte berättar saker för föräldrarna. En nyhet där. Hon testade ju för övrigt också de här spelen. Raw data med robotarna. Hon det fick ju avsluta sig innan hon rev ner stället. Ja. Hon hoppar och hoppar i en stol och bara så snurrar in i ett hörn liksom, och hamnar nästan under bordet. Och... Det, när man är liten och ung på så sätt och det kommer en robot att attackera den, det är klart man springer ifrån roboten och inte riktigt tänker på att man har en begränsad yta att röra sig inom och sladdar. Precis. Som är kopplade till en. Jag tycker det var rätt kul, för jag pratade med Max senare under dagen och sa, ja men Max, hur var det liksom? Du hade över dem där och de kör lite VR. Han bara, ja jo, det gick ju bra. Vi bara med en skärm. Jag bara, what? Du, hade de sönder en skärm för det? Så kom Max bara, nej, alltså det var en helt, det hade absolut ingenting med det att göra. Så man den bara, skärmen är tillbaka by the way, så att jag har återupplivat den. Aha, ja, okej. Okay. Ja, en fogsvans så fixar det mesta. Ah, lite okay. Silvertejp. Silvertejp, ja. Löser det mesta. Men du, om vi går tillbaka till raw data, jag bara tänkte på det här. För oftast i spel, då har en gubbe som står rakt upp i 3D-miljön. Men jag tänkte, när jag spelade den så duckade jag för skott. Skotten åkte ju långsamt. Missade de mig, eller har man en avatar som tar emot dem liksom, som står på höjden i alla fall? Eller är det verkligen som, den här, om jag duckar så missas det? Den här Matrix-dodgen fungerar perfekt i den typen av spel. Så att det du inte gjorde som man kan göra ofta, speciellt mot de skjutande robotarna, det är faktiskt att sätta sig, verkligen gå ner på knä bakom skydd också för att gömma sig bakom saker. Och mycket sånt där och stå runt. Problemet är att de kommer ju gående mot den. Och det fan läskigaste man vet det är att om du står och gömmer dig bakom ett skydd så ser inte du när de kommer heller. Och inte ser när de jävla robotarna kommer att attackera det värsta. Så att jag föredrar att sätta ryggen mot en vägg och sen bara dodga saker. För alla robotar dör ju på ett headshot. Skjuter de i huvudet så dör de på ett skott. Och då kan man nästan vänta på tills de kommer för nära. Om du inte har typ 10 som är runt dig och kommer för nära. Precis. Då kan det bli panik. Men, Det där var ju en skön känsla i alla fall. För det såg du säkert. För man först kör, man skjuter allting verkligen. Mm. Sen börjar man komma in som i en trans nästan. Så att när det kommer mer normala vågor bara med typ robotar. Mm. Då håller man in knappen så skjuter man ett extra hårt skott. Ja, man laddar upp skottet, ja. Yes. Så jag bara inväntar dem till att komma en viss distans. Alltså en viss längd ifrån mig. Och då släpper jag av skottet. Mm. Mot huvudet på dem. Visst, var det för många samtidigt så fick man väl peppra lite mer. Men det gav en ganska skön känsla att man faktiskt... Om man nu jävlar, kom då. Mm. Kom då. Just det, man får en helt annan säkerhet. Att, och det är att man blir faktiskt duktig på spelet. Och det tränar på ett helt annat sätt. Att till exempel att sikta och skjuta... Jag börjar göra det mer och mer nu på de här tidiga vågorna. Okej, det kommer där en fyra vanliga små robotar bara. De går långsamt och de slår när de kommer fram. Mm. Då står man verkligen på så långt avstånd och så står man riktigt och verkligen siktar. Man laddar inte ens upp skottet utan man bara verkligen siktar och försöker... Okej, nu ska vi se. Där bör det vara. Så skjuter bara och säger att nej, jag var lite för långt dit. Ja, men okej, där. Och så, ja, men det var träffa i huvudet. Då... Mm. Och så, då kan man ju döda dem långt innan de kommer i närheten av dem. Men sen när det kommer mer och mer robotar, då börjar man bli så här, varför siktar jag inte längre? Varför slutade jag med det? Jag skjuter som en galning till slut i alla fall. Mm. Så att man, ja, det finns mycket, som sagt, jag har inte klarat banan nummer två än. Så att man måste bli rätt duktig på det spelet. Ja, hur som helst, de här två spelen i alla fall, Raw Data som sagt en rekommendation, och Audio Shield också en rekommendation. Nu har inte pratat så mycket om det, men jag tror att som med all de här VR, det är så, man hör ju folk är lyriska och liksom, och det är svårt att tro på att, och det är svårt att faktiskt förstå hur det är förrän man har testat, så det bästa är väl egentligen att ha någon polare eller kanske ta sig till någon, om mot förmodan, typ mediamärken eller liknande sånt ställe har, så man får testa det. För det är först då man verkligen vet om man ska skaffa sig det eller inte. För är det så att man får en riktigt bra upplevelse så kan det faktiskt vara värt de här nästan 10 000 faktiskt. För själva HTC Vive. Och om man är kanske ett par kompisar så kan man ju dela på det kanske till och med. Så blir det lite mer. Ja, bara dela priset på hälften var rätt mycket för min del. Mm. Jag köpte det tillsammans med Lotta. Så att... Precis. Men vi låter VR:en stiga lite åt sidan. Få ta upp den någon annan gång. Så går vi vidare till den sista punkten här som är angående grafikkort. Vi har ju nämligen recenserat två grafikkort här på sajten. Och det är från MSI som vi fick möjlighet att recensera GeForce GTX 1070 och 1080. Vi vill inte egentligen gå in på djupet här utan mest ta upp lite av våra upplevelser av det. Från de riggar som vi hade, för min rigg var lite så här en ganska standard på gränsen till high end. Den fick representera det i alla fall. Och sen om den kanske var det i slutändan egentligen. Det var en annan femma. En i7 4790 med 16 GB RAM. Och en R9290 körde jag på då. Precis som du, Max. Mm. Och du, Danny, du hade ju en i5 4670. Yes. 3,4 GHz. 12 GB RAM. Och en 6870 Radeon. Precis. Och representerar mer av en low till medium end dator. Och egentligen så var det som vi var mest intresserade av egentligen att se hur mycket är det värt faktiskt att lägga ner de här pengarna på någon av de här två korten för de här två riggarna. Vad är egentligen mest värt pengarna? För det självklara i det här är ju om du är en riktig gamer och har inga problem med pengarna, enkla svaret, ta en 1080. Du får mest prestanda av den. Det är ju det enkla svaret liksom. Men är det så att du faktiskt... Men vad får jag för pengar? Om jag ska försöka vara lite mer ekonomisk. Om jag försöker vara lite... Vad är bäst för pengarna? Då kanske det blir ett annat resultat. Så det var lite den intentionen vi gick in i det hela. Och det var väl egentligen det som vi ville veta. Danny, vad kände du när du först slängde i typ 1080-kortet från din rigg? Ja. Wow, är det så här bra spel ska flyta på? Wow. även min första. Jag kan ta ett exempel att Doom är mitt exempel här. När det var på betan så testade jag det för att på okej, hackade lite grann sen slött och sen vi hade ju det som ett av våra benchmark Doom och när jag körde det på min vanliga rig, min originalrig, så var det typ slow motion. Jag kunde ta gott och tid på mig liksom sikta in. Fiender de typ 10 minuter kommer han att hoppa dit bort och fylla skjuter de 5 minuter så är skottet strax kommer fram och träffa honom. Precis. Det var liksom den effekten spelet hade på min originalrig och sen när jag slängde in något utav korten så var det liksom så här realtid. Jag bara, okej. Okay. Ja, man kan ju säga att du hade ju en FPS på din originalrig. Ja. På cirka 15 FPS. Yes. Och sen bara hoppet som gick från din referensdator då till 1070 var ju att du gick från 15 till 100, 111. Lite skillnad sådär. Ja. Men än en gång, det är ju viktigt att poängtera. Där var ju tanken, okej, men för Danny, säg att han inte... Om han representerar de här spelarna ute som är mer casual, som kanske inte kör så ofta. Är det verkligen viktigt för han att köpa ett 1080-kort för, säg, 8000? Eller skulle det vara mer rimligt att köpa en 1070 som kanske kostar 4-5 tusen? Och det svarar ju att om man ser liksom till den ekonomiska biten och till prestanda man får, så på den här riggen jag har så spelar det ingen roll. Det är en sån minimal skillnad egentligen. Alltså det är ju skillnad mellan dem såklart, liksom 1080 är en riktig bäst. Men att jag skulle personligen inte märka det ifall jag körde benchmarken egentligen och ser liksom, om det är så här mycket mer FPS och så, jag får mer kräm jag får ut i burken. Så i det här fallet, på den ekonomiska bit så är ju en 1070 det klara valet, för att du är du bara en casual, du märker inte skillnaden på de FPS som faktiskt är skillnad. Och man sparar några kronor. Och du kan spela, allting flyttar på, det är liksom, wow, allting flyttar på. Ja, verkligen. Och som ni märker nu, vi är ju verkligen lekmän vad gäller just den här typen av recensioner och så. Och visst, vi har ju även i recensionen finns på sajten, det kanske vi inte nämnde, det finns en recension där. Och det är klart att det finns de här klassiska liksom, FPS-jämförelserna mellan systemen från referensdator till de andra korten för både min rig och din rig. Så om man vill ha den rena statistiken finns den där. Men det man frågar sig egentligen är ju det här, precis som du sa där, är det värt att lägga typ 8 papp? Det är lite bättre. Det är ju självklart bättre att ta den här 1070 liksom. Bara för att om du får cirka 13-15% skillnad mellan 1070 och 1080 så sparar du typ nästan 3000 på den kosten liksom, att ta 1070. Jo. Och jag hade ju en snarlik jämförelse på mig, för jag har ju en som jag sa där, en i7 fast jag hade ett R9-290-kort. Och fick egentligen om jag från 1070 till 1080 så var det cirka 20-22% skillnad mellan dem i prestanda. Och jag kan tycka att den diffen är inte värd den slanten för mig. Så jag kan väl egentligen också säga att jag skulle ju i så fall rekommendera att ta 1070. Om det är så att du är ute efter att hitta det mest prisvärda alternativet. Det kan man ju, det kan ju se lite som att hade det varit en prestandaskillnad på 20% och en prisskillnad på 20%, men då är det ju lika prisvärt. Men om det är dubbla priset för 20%, då kan man tänka sig, är det värt att spara de här pengarna och köpa ett nytt kort om 2 år istället för kanske om 3 år? Eller? Exakt. Jag menar, plus för de här pengarna som är mellanskillnader där, det kan man ju faktiskt uppgradera andra saker i burken istället som man kanske känner för i så fall. Jo, nu är det ju så dock att det här är ju från våra referensdatorer till de här specifika två typerna av kort. Vi vill ju säkerligen ta oss an AMDs RX-kort en vacker dag här framöver. Vi har ju fått så att vi kommer kunna göra det, om vi säger så. Eller möjligheten kommer säkert kunna ges. För det är ju där man väl egentligen vill se. För där var jag egentligen mer nyfiken på en vacker dag och se för din dator till exempel, Danny. Mm. För ett sånt kort som kanske kostar 2, kanske 3 000 högst. Om du fick ut till exempel upp till, säg att du får bara inom situationstecken 80 fps från de här referensdatorns 15 upp till 80 till exempel på Doom. Mm. Då kanske det också liksom är, ja men det är ju det prisvärda valet liksom, såklart. Precis. Men jo, vad gäller just de... Ja. Det är också hur mycket man är liksom tänker framåt. Ja. Hur mycket man tänker på VR. Precis. Precis. Jag tror som är den här liksom lilla recensionen, så är ju tanken först och främst utgå ifrån vilken typ av spelare eller användare du är. Det är ju där allt handlar om. För om du är en riktig gamer inom situationstecken, så är det ju alltid... alltså du vill ju ha bästa prestandan då, och då är det ju ingen fråga om vad du ska ta. Då är det förmodligen 1080-kortet. Men är det så att du är någonstans mellan en sån riktig gamer, en spelare som spelar väldigt mycket och spelar gärna med så mycket effekter och hög upplösning som helst, fast ändå vill ha ett prisvärt kort, så skulle det ju vara i så fall 1070 då. Så det är väl egentligen det. Den fick ju för övrigt vårt högsta betyg där, 1070, just för att den matchar såväl pris som prestanda. Jag vet inte riktigt, det finns väl ingen mer. Är det så ni egentligen vill veta mer detaljer på det här, så som sagt, hoppa in och läs vår recension på, så får ni mer. Vi vill egentligen bara säga lite vad vi tyckte och tänkte om det, och det var en jättekul process att gå igenom och framförallt ta oss an, med tanke på att vi är ju faktiskt lekmän på det här området, men vill göra det så utförligt och från den synvinkeln som vi har. Det var en intressant ny upplevelse i alla fall att hålla på och leka. Och jag tror aldrig jag har plockat så mycket med grafikkort som jag gjort nu. Mm. Fram och tillbaka. Man lär sig alltid något liksom. Det är jättekul. Plus jättekul. Jag tycker det är rätt sött att du sa att det var en liten recension. Ja, jo. Den här lilla novellen han skrev upp där. Ja, precis. Precis. Det fick ju faktiskt mig till att köpa 1070-kort på sätt och vis. För jag hittade 1070-kort av ett annat märke som var något billigare än det här referenskortet som vi fick från MSI då. Något billigare. Det var en tusenlapp billigare nästan. Så, och jag fick det alltså för en väldigt bra summa, tyckte jag. Så det har verkligen krävat på. Jag vet inte ens om jag hade uppgraderat om jag inte hade provat på det där kortet. Men, på andra sidan. Precis. Ja. Jag vill inte vara sån, men jag gjorde peer pressure på en att köpa ett 1070-kort också. Ja, stackars Kalle. Ja. Du, köpte det 1080. Köpte. Okej, köpte. Då, 8 pappa. Ja. Ja. Nu kan du köpa en hel dator för. Mm. Anywho. Ja, det får väl räcka med det där, tycker jag. Nu stänger vi det här med spel i fokus. Går vi vidare till nyheter. På nyheter, Danny, vad har hänt? Yes, vi kan ta den första nyheten här, att basketgiganterna Philadelphia 76ers ger sig in i e-sportsvärlden. De köper upp Team Dignitas och Apex, eller Apex, beror på hur du vill uttala det. Ifall ni säger annorlunda än mig, så ber jag så mycket om ursäkt, men att nu är det jag som pratar. Tyst och lyssna på vad jag säger. Det är kort och kort, de ger sig in och blir den första och största i Nordamerika sportföreningen som tar sig in i e-sporten, helt enkelt. Jag tycker det är rätt intressant liksom att nu har jag liksom kaninöron här, att den normala sportvärlden försöker bryta sig in genom att köpa upp lag här, och det ser ju att de ser att det är liksom på framfart och att det är stort och att det är värt att lägga pengar och investera och ge sig in i e-sportsvärlden, helt enkelt. Tankar från er andra två? Ja, det finns ju två sidor som jag kan se på det här. Det är att de känner sig att okej, det här e-sport, det är på väg någonstans. Det finns pengar här. Och jag vet inte hur mycket de kommer bli, för de kan göra det på ett bra sätt. Jag ser liksom det positiva de kommer med, och det är ju att själva sportinfrastrukturen, jag kan ju inte säga atleter till de som är spel, e-sportspel, jag vet inte vad man kallar dem. Kallar man dem för atleter? Det är de väl inte? De är gamers. Ja, de är gamers, men de är ändå... Competitive gamers. Ja, precis. De är ändå liksom... De är ju tävlare ändå i det här och professionella. De vet ju, de har ju infrastrukturen för att hantera mentaliteten kring en sport. Och det är lika viktigt för en e-sportare som en vanlig sportare för att äta rätt, sova rätt, träna och sånt där, för att hålla mentaliteten uppe och allt sånt där. Mm. Och sen även liksom, som sagt, strukturen kring hur du gör med sponsorer och avtal. De har ju förmodligen standardavtal i vanliga sportvärlden som är en standard, och där förs väl in mycket nu till e-sporten då. Så jag tror att de kan ha en väldigt bra grund där som de kan bygga på, och mycket som de vet hur fungerar redan. Det som är det negativa, jag vet inte om de tar e-sporten på allvar, och jag vet inte om de tänker gå in och göra några ändringar. Jag vet, det beror på lite hur mycket support de tänker ge, hur mycket de satsar på det. För det kan ju vara så, ja, men vi köper in ett märke, sen kör som ni gjorde och ge oss pengar bara för vi äger er nu. Eller om de faktiskt tänker gå in och mecka runt i det. Och då kan det gå både positivt och negativt beroende på vad de bestämmer för att ändra. Det är vad jag ser på det i alla fall. Jag menar, jag känner ju till Team Dignitas. Jag är ingen jättestor fan av e-sport. Jag tittade på League of Legends för när jag spelade det för många år sedan nu faktiskt. Men så jag har ingen koll på det nu längre. Jag har tittat lite på Overwatch och sånt där, men ja, Team Dignitas är åtminstone ett lag jag känner igen som jag vet låg bra till förr i tiden. Sen vet jag inte vart de ligger nu. Och det finns ju så jäkla många olika spel som alla spelar i. Ja, för min del så jag är väl inte så insatt. Alltså, om du tycker att du inte är insatt, då vet jag inte vad du ska säga. Jag har aldrig hört talas om de här förut. Å andra sidan knappt hört talas om det här basketlaget heller, eller vad de är. Nej, det har jag ingen aning om vilka det är. Jag vet inte om de är stora eller små. Nej. Stora förut, de är inte lika stora längre, de har tappat ganska mycket. Men jag tror det som du sa där egentligen, det är ju jag tror inte jag kan säga det bättre själv faktiskt. Du fångar ihop hela tankarna, det är ganska bra. Antingen så vet de hur de ska hantera sånt här lag och föra in sin typ av mentalitet i det, eller så ser de bara som lätta pengar och inte helt enkelt förstår vilken typ av mentalitet man ska gå in i det. Det återstår väl att se helt enkelt hur de styr upp det. Det roliga är i alla fall att se att någon typ av annan sportverksamhet, sportförening, tar sig an elektronisk sport liksom. Det är väl det, och man kan ju tänka sig, ja, men det här kanske bara första steget för vanliga, så att säga, sportvärlden att ta sig an e-sport. Det kanske kommer andra typer av sportföreningar och köper upp e-sport så att det blir som en naturlig del i deras Det blir deras e-sportdivision nästan. Eller? Precis. Och då kan det ju bli en ganska mer liksom normalitet helt enkelt i att, ja, men här har vi 76ers och här har vi deras basket och här har vi deras bla bla bla och här har vi deras e-sport. Mm. Hur har ni på er? Hur ser er e-sport ut? Det kanske blir en normalitet i det hela. Det är som sagt, vi får se hur den största... de är ju som sagt, de är bara ägare. De har inte... Jag tänker liksom just på det här, lagen kommer ju nästan aldrig träffas. Nej. För det är ju inte så att, för det är det jag tror mycket av den här grejen, att de som spelar basket, de tar väl inte de som spelar e-sport på allvar, det kan jag inte tänka mig. Nej, det är så att det är lite, så länge de inte möts internt där, för då kommer e-sporten få känna sig riktigt nedtryckta. Men det är som sagt, de är bara ägare, de är ju inte än så länge, det är ju inte de som själva går in och coachar spelarna och säger vad de ska göra i spelet. Nej, det precis. Hoppas jag verkligen att de lämnar till någon annan. Jag kan inte komma in och säga att de är experter på spelet. Det är ju spelarna och Precis. Coachspelarna. Men det är i alla fall, det är en bra sak på det sättet att då syns det utåt att det blir intressant det att se vad som händer. Bra. Vad har hänt mer då, Norskis? Yes, vi har ju fått vad Nintendos mål med NX:en här kom de ut med här ganska nyligen, att de siktar in på att tillverka 10 miljoner NX-konsoler per år. Så att vi ser att de har ju höga förhoppningar på NX och tror att det kommer sälja som smör, precis som Wii U eller Wii gjorde när den kom ut. Wii U var ju en helt annan femma, för att alla bara, en uppdatering. Nej, vi behöver inte det. Men jag menar, jag tycker att Nintendo visar i alla fall lite grann framfötterna här att ja, vi tror på våran produkt i alla fall, och att vi 10 miljoner per år, det är inte illa pinkat egentligen, det är väldigt mycket. Så jag tycker att de har mycket förhoppningar, och vi har ju sett här nu under veckan att det är väldigt många fler företag som har sagt att Ubisoft till exempel Yves Guillemot gick ut och sa att vi tror på NX. Så jag tror att vi kommer få mycket tredjepartsspel, och de har ju mycket spel som ska komma ut samtidigt. Jag vet att de har arbetat fullt, och jag ser väldigt positivt. Jag blir bara mer och mer nyfiken. Jag sätter sådana att hur starkt de tror på det med att komma med en sån här siffra. Vad är era tankar på det hela innan jag måste andas lite grann emellan här nu? Ja. Ja. Alltså det här är väl, det behöver väl nämnas att det här är egentligen vad som har sagts, inte direkt från Nintendo, utan det här är ju från Foxconn, de som jag har förstått, de som tillverkar av själva komponenterna i NX då. Och därifrån har det då gjort en estimering på 9,5 till 10 miljoner units enligt den källan då. Så vi får se om det faktiskt stämmer, men jag kan tycka att oavsett, så jag skulle tippa på att den känslan som jag har fått är att de kommer mycket väl faktiskt kunna gå all in som det känns här. De tror i så fall verkligen uppenbarligen på sin produkt om det faktiskt är så att de har det här målet. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer än så faktiskt. Det alltså är väl kul. Det som är intressant är ju, jag tror, det är ju som sagt, innan Wii släpptes tänkte jag, men Nintendo, men de är ju ur konsolgrejen. De kommer ju aldrig hoppa in igen där riktigt. De har ju tappat greppet. Och sen kommer Wii och säljer som den gjorde. Där det inte fanns tillräckligt med konsoler och folk ville bara ha mer och mer och mer. Och det lever ju lite på Nintendo-namnet. Jag tror att många kommer säga Xbox och PlayStation, men de säger jag vill ha den nya Nintendo. Men det är en spelkonsol. Och jag tror att Nintendo Wii U, det var ett tillägg som man kunde köpa om man ville. Det kändes inte som en ny konsol. Och därför tror jag inte det slog igenom. Och jag tror också att det var för nära inpå för att folk skulle bry sig om att köpa en ny. Utan nu har ungarna tjatat tillräckligt på föräldrarna och säger, jag vill ha en ny konsol, jag vill ha PlayStation 4 och Xbox One och alltihopa. Och så kan de komma med den här, men nu är den här, nu har det gått tillräckligt länge sedan Nintendo Wii släpptes. Nu kan vi köpa en ny konsol, och då köper vi den nya Nintendo som kommer ut. Så jag tror att Nintendo-namnet, bara liksom att det förknippas med spel i en, jag ska inte säga en generation, men i en målgrupp som inte är insatta i spel, så tror jag att Nintendo ringer ut mer än vad PlayStation och Xbox gör. Ja, det är nog möjligt. Så faktiskt. Jag tror att, det som sagt, jag vet inte om den kommer hamna jättemycket hos core gamers, utan den kanske hamnar mer i hushållen, så att den kanske säljer mer, men vem vet. Jag ser, det kan gå vilken väg som helst där. Jag, som sagt, innanför Wii så sa jag att nej, det är väl ingen som köper den där. Och det gjorde ju alla. Och samma sak nu. Därför känner jag mig tveksam att NX, jag vet inte vad det kommer vara än. Innan jag vet vad det är för någonting, så kan jag bara säga om jag skulle vilja ha en eller inte. Nej, precis. Och det är bara typ 5 månader kvar egentligen till det som de har sagt att den ska släppas i mars där. Ja. 2017. Om det inte skjuts upp eller om det ändras eller något. För det är ju ganska kort tid innan de faktiskt har, de har ju inte visat någonting. Nej, vi vet ju ungefär att det ska komma vissa spel. Men vi vet ju inte hur de ser ut. För vi har ju inte sett riktigt någonting från det. Ja, jävligt spännande å andra sidan, ja, tycker jag. Jo, Nintendo är ju bra på att hålla tyst och internt. Jag tänker bara ta en liten jämförelse här. PlayStation, PlayStation 4 är ju storsäljaren av konsolerna överlag. Det vet vi allihopa. PlayStation 4 släpptes för 3 år sedan och enligt en rapport här från april så är det cirka 40 miljoner sålda konsoler. Cirka 40 miljoner på 3 år. Så vi ser där att ha 10 miljoner, det är ganska mycket. De går in liksom liknande som som Sony har, helt enkelt. Mm. Det är ganska mycket, så att de går all in, känns det som, ifall den här siffran stämmer nu. Det märker vi här framöver. Ja. Yes. Men med de orden så hoppar vi till den sista här. Det här har varit en väldigt intressant läsning, det här. Upprörande och lite så här. Okej. Men det är om att anställningsavtalen på spelföretag är väldigt hårda. Så hårda att ifall du kodar på jobbet och sen går hem och kodar på kanske en eget hobbyprojekt, så ifall du har de här avtalen så äger företagen din kod. Som din hobby, det äger de, även fast du är hemma på fritiden och leker på någon egen litet spel. Precis. Väldigt. Och då, i den här så står det att det är väldigt amerikaniserat, för att i USA så har de ju väldigt hård arbetskultur, att det är liksom, gör du det någonstans i närheten av oss, vi äger. Gör du hemma, du är våran anställd, du är vårat. Och det här är ett avtal som man skriver på, såklart, men att det här gör ju att ifall man läser den här rapporten att det är väldigt många som har fått förfrågningar från spelföretag och liksom helt enkelt bara sagt nej, för att de vill faktiskt kunna få göra sina hobbies och kunna få äga dem. Jag har ett här. Oscar Burman, han är grundare av Fast Travel Games och han var förut svenska chefen för Rovio. Han säger här att han uppmuntrar liksom att inte ha sådana avtal, att de inte ska känna liksom, jag kan inte leka med någonting. Men han tycker att ifall de är hemma och sitter och kodar för sin egna skull, så kan de få liksom lite innovation och kan liksom komma på någonting. Men det här skulle vara coolt. Det skulle jag kunna ha i spelet vi håller på och jobbar på just nu. Jag har gjort det för mitt spel, men att det här är för bra kod för liksom bara här. Jag kan ta liksom implementera i vårat. Han ser liksom att han vill att de ska hålla på och leka vid sidan av och liksom få inspiration. Och när de kommer till jobbet så har de liksom, istället för liksom att sitta hemma bara rulla tummarna att jag kan inte göra någonting, för att då får de skiten. Och liksom att de kan komma dit till jobbet och liksom, ha inspiration liksom, och känna liksom glädje och liksom koda istället för att känna sig liksom instängd i ett hörn. Liksom, att, jag gör det för pengarnas skull nu här. Vad är era åsikter på det här? Jag vet att Max, du hade ju insikt från båda sidorna här egentligen, som du jobbar ju med att koda själv. Ju. Ja, och jag har ju tänkt mycket på det. Jag kodar ju, jag är programmerare och jag är anställd som programmerare. Visst, jag gör lite annat IT-relaterat också, men kan man programmera så kan man ofta datorer på ett sätt att man får hjälpa till oavsett vad man är anställd för. Men när jag kodar grejer, det är ju ingen jätte... Om jag hade kodat till ett spel istället så hade jag ju haft en helt annan passion. Men det är ändå kul att koda för det, men när jag kodar grejer så kodar man mindre saker. Nu är det ett stort projekt, det är svårt att jämföra på samma sätt där. Men ändå, det är ju jättesvårt att förhindra någon också för att stjäla kod. Eftersom att det bara är text. Och hur transporterar du text? Jag menar, du kan ta och bara göra liksom Ctrl-A, markera all kod du har på ett kodblad, eller man ska kalla det, i din programmeringsmiljö. Och sen mejla den till dig själv helt enkelt. Och sen kan du öppna den hemma och sen kan du göra ditt eget spel av det. Och säga att du har skrivit det på hobbyfritid. Och du kanske har det, men det är så svårt att... Det är ett jättesvårt ämne, för jag förstår varför Jag känner ju att ja, men det är klart att man ska få jobba på sina egna projekt, för att när man tänker så tänker man, jag jobbar på det här tråkiga spelet för jag gör en liten del, men hemma då har jag mitt lilla indie-projekt, mitt spel som jag också brinner för, som verkligen jag håller mig igång som kodare, och gud vad kul det här är. Och det vill man ju inte, att jag har suttit hemma och programmerat mitt eget spel som har ingenting med det jag gör på jobbet att göra, och nu äger du företaget mitt spel för att jag gjorde det medan jag var anställd, fastän det var på fritiden. Och det känns ju fel. Men om jag står och jobbar på ett spel som har med, till exempel, jag tror det var något i nyheten också, med VR att göra, och jag tar hela koden för hur VR:en fungerar och lägger den i mitt eget spel hemma på min fritid, där allting är byggt på just koden som jag har programmerat till VR på jobbet, och det jag har lärt mig där, att verkligen ta ur allt där och använda någonstans. Det är skillnad om du har lärt dig hur det fungerar. Om du lär dig hur man programmerar till en VR och vet att okej, jag ska passa mig för det här, jag ska göra det här, och du inte har tagit koden bara kopierat, utan om du skriver den från grunden, då tycker jag att det är okej också att göra så. Men hur förhindrar du det? Hur vet du om jag har kopierat hela koden och klistrat in den i ett dokument hemma och programmerar, eller om jag faktiskt var så duktig att jag skrev hela koden från grunden och jag skriver hela koden från grunden igen? Hur vet du skillnaden om du har kopierat den eller skrivit den från grunden? Det är där det svåra är, och eftersom företagen inte kan faktiskt säga det och veta det. För vad är skillnaden med att du kopierar koden från ett mejl du skickat till dig själv och att du skrev allting för hand? Hur vet de skillnaden där? Och då säger de bara att allt du gör hemma äger vi, för att vi kan inte på ett pålitligt sätt säga ja eller nej. Och sen beror det på hur snälla företagen är. Som, jag vet inte om de har någon bedömning på det hela, för att det är ju samma sak om du går till ett annat jobb med det hela. Byter liksom, bli anställd någon annanstans. Har du tagit kod, har du skälig kod från ett företag och använder på ett annat företag? Och det är klart, det företagen är då, det blir ju riktigt krig där. Att nu är ju, då är det ju liksom företagsespionage nästan. Så att det, jag förstår varför de lägger in det här i avtalen. Det är för att de har inget sätt att skydda sig från det. Men jag vet också varför det finns fall som kommer drabba det här, som gör att många programmerare kan tänka att nej, jag vill inte gå med på det här avtalet, för att jag håller på och programmerar, jag tänkte säga programmera mitt barn, men just att de har ju sina spel som är, det här är min, this is my baby, som liksom de har gjort, och det är klart de vill inte att företag ska äga det. Precis. Och jag tror det som många utvecklare, eller kanske många, jag gissar ju det bara, finns, men definitivt de som gör det i alla fall, som programmerar fritid. Ja, jag tänkte bara att många när ju en dröm om att själva liksom ta fram sitt eget spel. Att komma med den visionen man kanske jag, nu bara ett exempel liksom, säg att du jobbar på till exempel DICE. Du är en kodare, du går och kodar på daglig basis, du har något jätteprojekt, du har en deadline om så lång tid. Och du har det här arbetet dag ut, dag in. Och det är säkert så här enormt kul att kunna jobba på DICE och allt där såklart. Men i slutändan, det blir en rutin, det blir liksom detsamma. Och du vet att det är det här projektet jag har i kanske 3-4 år. Och då kanske man kanske när just en dröm om att, ja men på fritiden, jag älskar ju att göra spel. Så jag vill göra någonting annat. Jag vill ju bygga på min vision av ett annat spel. Och då, om de då gör från grunden, precis som du var inne på där, det beror på hur man gör spelet så att säga. Men om man ändå gör från grunden, då tycker jag ju, då självklart ska man ju kunna ha den möjligheten att faktiskt ta fram sitt eget spel. Ja, men om man tänker sig att du har jobbat på DICE och du har gjort alla Battlefield-spel, du kanske står för just att programmera vapnen, hur liksom hur skjutmekaniken är, hur liksom hur alla kulor ska falla och sånt där, och du känner att jag är så trött på de här stora spelen. Jag vill ha en liten 2D-sidescroller eller något sånt där. Där du tar med dig där kanske från, jag vet hur spel, hur vapen skjuter, hur jag kan formen för hur en kula ska falla över tid även i 2D. Liksom, det kanske var det du tog med dig, men du vill bara få klart någonting. Ibland kan det vara kul att göra klart små roliga projekt bara. Som att bryta av variation helt enkelt i det hela. Ja, och där man kan, det jag tänker på nu rent spontant är att om, nu vet inte jag hur avtalen ser ut sådär. Men nej, det... man kan ju tänka sig att om arbetsgivarna är någorlunda lyhört så kanske de skulle kunna göra en klausul eller göra något tillägg eller någonting där det handlar om att uppmuntra istället på något sätt fritids. Och kanske för de större bolagen, tänker jag, nu när det riktas in så mycket på indie-scenen och sånt, då kanske det finns något sätt att kanske faktiskt ta och få ut något av att ens medarbetare faktiskt kanske gör spel. Kanske uppmuntra dem att göra det och säga, ja, men om du gör ett spel på fritiden och vill ha det liksom på vår indie-scen, säg att det är EA till exempel, då kanske de kan på något sätt hjälpa dem snarare. Ja, precis. Men det är bara så här en tanke jag fick nu, men ja, i grund och botten, vi har ju sagt allt som kan sägas egentligen om den här nyheten, men man får hoppas att de på något sätt kan vara lyhörda för ens anställda och anpassa avtalen från fall till fall. Man kan förstå varför folk har sagt nej till de här avtalen, och man har förstått varför företagen har lagt in de här avtalen. Ja, precis. Så, var det några mer nyheter eller? Det var allt vi hade den här veckan, och nu över till vädret med Max. Ja, välkommen Daniel, här ute. Det regnar som tusan, ska du se. Jag vet inte varför det ska blåsa också, säger de på natten. Det regnar groder. Oj, oj, oj, oj, oj. Och från groder så går vi vidare till veckans diskussion. Vi får se om det hoppar ut några groder ur våra munnar här då. Men den här veckan så har vi diskussionen angående just vad gör en postapokalyps att funka i spel? Vilka ingredienser som får det att funka? Och så vidare. Lite angående det. Vi kan väl bara ställa frågan. Vilka postapokalypsspel har ni som favoriter? Ja, det måste väl sitta Fallout-serien. Speciellt senast 4:an var ju rätt kul. Ändå 3:an var bra också. New Vegas var också rätt bra. 3:an var bra för det var den första i serien när Fallout gick till 3D. Så att den har mycket inverkan på för att det var den första där. Och det, jag tror nästan att 3:an är den sämsta av Fallout 3, New Vegas och Fallout 4. Men det var den första, så att den kommer ha ganska stor impact på grund av det. Utanför det så vet jag inte. Det finns ju ett par till jag kan tänka mig, men jag ska låta er få nämna några. I mitt fall, jag spelar inte Fallout. Så mitt svar skulle vara Metro i så fall. Jag kan säga varför också, för jag känner att det känns som det skulle kunna hända, som det utspelar sig i Ryssland, och vi har haft Tjernobyl också, att det är ju inte så svårt att se att någonting sånt där skulle hända. Nu har vi dock mutanter och sånt, och efter Tjernobyl vi fick inga demoner och sånt, nu har inte vi fått något sånt, men att själva det här att det skulle kunna bli olycka att vi hamnar i det förhållandet som finns egentligen, lever under jorden och i tunnelbanor och sånt där, det är ju inte så långt, man kan ju se att det kan ju faktiskt hända. Det är inte hända, så långt ifrån, tänkte du säga. Nej, precis, det är inte så långt ifrån att det kan ske, och att det är så vi kan hamna i. Så det måste jag säga på de bitarna också. Precis. Ja, för min del, alltså det jag kommer tänka på först egentligen alla zombiespel som finns. För det är ju egentligen postapokalyps, mer eller mindre. Left 4 Dead till exempel. Ja, det är ju postapokalyps. För det finns ju, alla zombiespel är ju egentligen det. Så de är ju ganska enkla att dra så där såklart. Sen är det klart, Mad Max-spelet, det senaste som kom, var ju faktiskt ett väldigt bra exempel på olika spelmekaniker som funkade väldigt bra i det spelet, liksom, med både bilfysik och framförallt fighting. För det var ju egentligen inte så mycket skjuta spel mer än det var fighting-spel. Så det är också ett bra exempel faktiskt. För det är ett väldigt bra spel, tycker jag. Men vad är det då egentligen som gör att postapokalyps i sig funkar i spel? En fråga jag tänkte, kan apokalyps ske i rymden? Finns det sci-fi del av den? Jag tänkte bara, när man jag bara tänkte nu när jag faktiskt, vad är postapokalyptiskt? Ja, världen måste ju gått under så att säga. Och det måste ju finnas en hel drös egentligen med... Jag menar, Wall-E är ju faktiskt en sån film. Ja. Ja. Ja, jo. Ja, jo. Ville bara flika in den. Jag tycker om filmen så... Vi har ju faktiskt ett exempel, nu inte det i rymden, men jag menar, The Division är ju egentligen en postapokalyps också. Mm. Och då var det liksom en smitta via pengar. Så det, men just det här med postapokalyps, jag tänkte just varför det kanske gör sig bra i spel är ju att på många sätt får du ju det blir som en ren upplevelse på det sättet att i och med att du börjar från noll någonstans verkligen. Det blir så legitimt att du får börja från noll, för i en postapokalyps så är det verkligen leva låta dö. Du vaknar upp, du har ingenting och du ska bara försöka överleva liksom. Mm. Och i den bilden av som spel så funkar nog det väldigt bra för utvecklare, tror jag. Men det är väldigt ganska... lätt att du kan väldigt lätt ge spelaren uppgifter. Mm-hmm. Som, jag ska inte säga att man tar i moderna världen så tar vi så mycket för givet, men det är väldigt lätt att säga, du ska överleva, du har ingenting, du behöver ett vapen för att världen runt omkring dig är hostile, du behöver skydd för att överleva och du behöver utveckla det vidare för att göra saker lättare för dig, för allting är svårt. Mm. Och det är konstant att det är därför alla survival-spel, crafting-grejer och sånt där som har kommit upp nu på senare tid är så lockande att det finns väldigt lätta steg att följa för att självklart vad du gör för att du liksom ska klara dig bättre. Mm. Och rent narrativt tror jag det är ganska enkelt också, för i och med att det blir så uppenbart att du ändå börjar från scratch någonstans liksom. Mm. Världen har gått under, det finns inte resurser, så det blir en enkel ingång för utvecklaren att säga, ja men du vaknar upp, du har ingenting, den här klassiska tropen nästan med att du vaknar upp som på ett bårhus, du vet. Mm. Och sen är liksom hela världen gått under där ute. Precis. De kan ganska enkelt göra en sån storyline och det kan funka i den miljön liksom. Jag menar, om man tänker bara på storyline, vet jag tror att det blir lite orsaken till, som sagt, The Vision är ju pengar. Det kan ju driva ett bra narrativ. Jag tänker på The Last of Us till exempel. Ja, precis. Där har du ju narrativ nu in i tusen. Mm. Så att det går ju att driva både på gameplay-nivå för överlevnad och på narrative. Mm. Att... Men vad lockar er mest då just i när ni tar igen ett postapokalypsspel? Är det just någon form av sökande efter identiteten hos din karaktär, eller just bara den här världen som är så olik din egen värld? Eller vad kan tänkas vara den ingrediens som får dig att locka? För min egen del så är det mer den här bakgrundshistorien. Vad har hänt? Mm. Vad ledde till det här? Och samma sak ser ju med det här... vad heter det spelet med robotdinosaurier som komma skall? Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. För de hade ju ganska nyligen ett klipp från Tokyo Game Show där de visade upp lite grann där. Tyvärr på japanska då, men att där var det ju där pratade de om vad som hade hänt, vad som hade lett fram, men tyvärr kan jag inte språket, så jag förstod inte så mycket av det, men jag var liksom, jag vill veta mer. Det är liksom det som driver mig. Vad gjorde att världen fall sönder liksom? Vad ledde till liksom att mänskligheten är liksom en döende ras med individ? Om vi tar till exempel jag kan ta ett annat spel. Rage, för de som kommer ihåg det här spelet. Du vaknar upp i en sån här kapsel helt enkelt. Mänskligheten har liksom blivit nedmald. Liksom, vad har lett till? Liksom, och varför är jag i den här tuben? Liksom? Varför är jag speciell? Varför blev jag... Var jag så speciell att jag... Var det någonting hos mig som gjorde liksom att föra rasen vidare liksom, när vi kommer ut ifrån våran sömn? Det är sånt som är intressant. Karaktären kan ju vara ganska enkel. Vi får ta Fallout, så bygger man ju upp sin karaktär helt själv. Om vi tar senaste spelet, från barnsben mer eller mindre. Ja. Mm. Man väljer alla såna där saker där. Men att, jag tycker att Fallout har ju den... Nu har inte jag spelat spelet, jag har sett min bror spela, men jag kan väldigt mycket om dem i alla fall. Att det är ju väldigt mycket det här att du är i en vault... man bygger upp sin karaktär därifrån och sen är det ut i resten av världen. Och jag tycker det är det som är intressant, att du har levt i en skyddad värld hela ditt liv och sen komma ut till verkligheten. Det är lite grann som Matrix nu helt plötsligt. Om du har levt ett skyddat liv, det är fantasin här och nu är du ut i verkligheten med flygande maskiner. Okej. Okay. Mm. Ja, det är också en postapokalyps. Precis. Så det är det som jag tycker är intressant. Sen vad man ser på själva fiender och sånt på en trophy egentligen är ju att vi har ju mutanter, vi har monster och typer av demoner, zombies och jag vet inte vad jag ska kalla dem här i Last of Us för någonting, snäckmonster eller vad fan man ska kunna kalla dem för någonting. Blommonster. Blommonster. Ja, just det. Det tycker jag, det är ju en väldigt sån här att vi måste ha något intressant spännande för liksom, ifall det bara liksom lätt muterade människor, det är inte intressant, det gör ju inte att man känner liksom den här skräcken att det kommer någon, vi gömmer oss, det liksom, men det är bara de här mutanterna, de bara, hallå, man bara, ja, gå vidare, man har fyra öron, ja, whatever. Där kan man ju ta sig på karaktär och monster och sånt, kan man ta mycket frihet på egentligen, ifall man får bygga en karaktär själv, intressant liksom, vad gör min karaktär speciell och så, ifall det är liksom en från början, då är det intressant att veta vem den är. Kan jag få reda om någonting? Den har minnesförlust. Ja, men då kanske vi kan få hitta saker som låter mig få lära känna min karaktär bättre. De här monsterna, var kommer de ifrån? Var är de ursprungligen ifrån? Sådana saker tycker jag är intressant. Jag är väldigt mycket för att gå, för er som har lyssnat för att ni vet att jag går och tycker, titta på allt som finns. Titta på hur ser den här texten ut? Vad står för det här för någonting? Danny, hur långt har du spelat? 50 timmar. Vad har du gjort? Stått i ett rum. titta på allting, läst alla böcker. Som sagt, nej, jag kommer inte ihåg det där spelet heter, men det var någon sån här spel som hade väldigt mycket böcker. Jag tror jag läste varenda del av böcker. Det var typ sån böcker som var typ 20-30 sidor. Jag läste igenom alltihopa. Du spelade Elder Scrolls. Ja, det också. Det har jag också läst. Där finns det väldigt mycket böcker. Jag kommer inte så vidare långt på det här spelet. Jag hamnade i ett bibliotek som jag har kört. Men där är i alla fall det som jag tycker är intressant. Det är sånt som driver mig vidare. Jag vill ha information, jag är nyfiken. Själva skjutandet och sånt där som är vanligtvis i de här spelen, det är inte den mest intressanta, utan jag tycker mer att vem man är, vad som har hänt, det är de saker som driver mig i spel. Jag tycker om en historia helt enkelt. Det är det jag säger. Grafik och sånt, inte lika intressant. En bra story, det kan få mig att spela ett spel. Näste man till rakning. Ja, jag kan säga för min del är det mer, det beror på lite. Det finns två olika sätt. Om det är, jag föredrar när det kommer till, om du tänker att du kommer från en tidigare civilisation, eller man ska säga, om du är det här frozen in time och du kommer ut med mer kunskap som är, eller kunskap som är förlorad nu, om man säger att samhället har verkligen gått tillbaka och du kommer ut med, jag har kunskap här från de här barbarerna här ute inte kan längre. Så finns det ju mycket att men du kan skapa bättre vapen eller du kan bygga mer avancerade grejer. Det beror på lite hur narrative-drivet är och hur gameplay-drivet är. Fallout har ju en bra blandning av det hela. Att, ja visst, du kommer från ett vault där saker är lugnare och du kan saker som de kanske inte kan, men det är mer gameplay-drivet och hitta din plats i den nya världen. Du är lite av en outcast. Du är ett specialfall och ska komma ut och göra saker. Och jag tycker det är roligt att då vad man gör av sin karaktär. Mm. Vart man hamnar i den nya världen. Jag tycker det är att jag har friheten att bli vad som helst. Jag kan gå med Brotherhood of Steel och bli lite fånga teknologi och stänga in den och inte låta någon annan använda den. Eller jag kan gå med min egen faktion och bara för justice och frihet för alla och bra, god och sånt där, men kanske tappar lite på andra delar eller bli evil overlord, mitt favoritval oftast, så jag har inte spelat det senaste delen i Nuka World. Nej. Men ser mycket fram emot den för att jag har spelat det. Nu kommer jag in på en annan diskussion här som handlar om Fallout 4 DLC, men det är just att när man har byggt upp så där mycket sin karaktär över alla de här spelen, det är samma sak som när du bygger upp ett stort sandslott eller någonting, sen när du har byggt allting jättefint så kan det vara kul att bara förstöra alltihopa. Och jag tror att de har väntat tillräckligt länge nu med den här DLCn att komma ut att ja, nu kan du gå med Raiders och bara ha sönder alltihopa du har byggt upp. Det är så destruktiv ibland, Max. Ja, men det kan vara kul som sagt och lite sånt. När det kommer till en gameplay så är det också det här att bygga upp, göra din plats i survival-världen. Att just att ja, men jag ska bygga min bas. Man springer runt där i första... Det brukar ju oftast vara en dag-natt-cykel. Jag tänker standard Minecraft. Är väl inte riktigt postapokalyptiskt. Jag vet inte vad backstoryn är där, men du vaknar upp ingenstans. Det finns zombies på kvällen och grejer som exploderar. Och det här målet att göra en säker plats. Mm. Att Max, vill du ha backstoryn för Minecraft? Ge mig backstoryn till Minecraft. Det är ingen. Du är Steve. That's it. Det börjar som en trailer. You're Steve and play the game now. Ja. Men just det här att du liksom känner hur vulnerable man är ute i världen. Hur man vet att saker kan döda mig väldigt lätt. Till det här att jag är i ett stort jäkla fort jag har byggt upp nu. Och jag har hur många vapen som helst. Ingenting kan skada mig längre. Att ha den accomplishment att du vet att du har gått från ett ställe där du känner dig utsatt till säkerhet. Den känslan tycker jag är kan göras bra i de spel. Så att inte alla spel har inte gjort det så bra, men det kan göras bra i spel. Ja, jag tror en av de här ingredienserna för min del som gör att just postapokalyps kan funka bra är just att de fångar en stämning som är så olik den som vi lever i. Man kan verkligen leka med tanken på hur en värld ser ut efter den har gått åt helvete verkligen. Och sen om det är liksom zombies eller om det är små klickande monster som springer runt med svampar i huvudet eller om det är liksom sedlar som har fått en smitta och det har tagit kål på jättemånga. Liksom, det spelar inte så stor roll för det väcker, som Danny sa, det väcker mycket frågor. Om man vill liksom utforska och se vad är det som egentligen har hänt här. Så jag tror det är det som egentligen de här postapokalypsspelen har till sin fördel, att det finns så många obesvarade frågor som jäckar en liksom, som man vill veta. Sen är det klart att det finns ju en sån uppsjö olika typer av postapokalypsspel egentligen. Till exempel, fan vad hette det där nu, Everybody's Gone to Rapture. Det här spelet när man vaknar upp och det är helt tomt på folk och folk verkar ha försvunnit och man försöker ta reda på vad är det som har hänt här egentligen. Det är också en typ av postapokalyps. Men till skillnad från Fallout där du verkligen ska göra din egen historia, så finns det där en väldigt precis historia egentligen, att ta reda på vad som har hänt varje individuell person eller sådär, och man får gå runt och undersöka snarare liksom. Så det är just den här uppsjön av olika typer av spelgenrer som kan samlas under just postapokalyps som jag tycker är spännande. Det behöver inte vara RPG i första person. Det kan vara sidskrollande plattformsspel lika mycket som det kan vara vandringssimulatorer som sci-fi i rymden eller var som helst egentligen. Och allting kan vara postapokalyps. Så på det sättet tror jag nog att det är ganska så bra för utvecklare till exempel att säga, men vi kör en postapokalyps så kan vi sätta våra egna liksom ribban vart vad som har hänt och inte hänt och sen får vi utgå därifrån liksom. Men jag vet inte, har ni något exempel på något spel kanske eller någon spelserie som kanske inte har gjort det så bra? Det är bara en fråga ställd ut, jag vet inte om man kommer på så här på rak arm, men aha, ingenting jag kan komma på direkt. Men visst finns det dåliga spel, men jag vet ingen som kan göra. Det är svårt att säga, visst det finns dåliga spel i alla genrer, men ingen som jag kan säga just att det här spelet är dåligt för att det är i en postapokalyptisk setting, utan det är mer att spelet är dåligt. Precis. Jag kan tycka i så fall, det är inte så mycket att specifika spel, mest som genrer i sig, undergenrer som det här med alla zombiespel. För mig personligen är jag ganska trött på dem. Ja, jo, det kan stämma. Så på den punkten kan jag ju, för det är så enkelt kort att dra zombiekortet liksom. Jag drar zombiekortet bara och sen så slänger ett par zombies så är det klart. De som tar en annan väg, de tycker ja, men ni har lite mer cred hos mig i alla fall. Sen är det klart, det finns väldigt många bra zombiespel också, men personligen så ser jag gärna utvecklare försöka att tänka lite extra innan de går den vägen. Jag vet inte, har vi något mer vill säga om postapokalypser i spel? Nej. Nej. Nej, inte direkt. Jag är lite nyfiken. De här postgrafis. Tycker ni det är fördel eller nackdel att ha typ ett RPG-element i Postacolys, att du kan utveckla din självkaraktär, alltså hur du är? Eller vill du ha ett sådant spel, du liksom, så här är din karaktär, det här är allt du får? Eller är det kul att ha något där man kan utveckla karaktären lite mer? För det kan ju vara en sak som kan liksom få ett spel att vara bra eller vara dåligt. Ja, jag är nog lite inne på Max talesätt där. Om de görs bra så görs det bra. Ja, jag tycker ju om mycket. Jag menar, spelar jättemycket MMOs. Jag spelar mycket, kanske inte jättemycket RPGs, men jag tycker ju om det här att kunna bygga på sin karaktär. Att göra saker lättare än vad det var från början. Att du känner att du har fått någonting av det hela. Vissa kan ju tycka att vissa gör det med ren utrustning bara. De inte har någon form av experience bar och level och lägga talent points eller skills eller vad du vill göra, utan du går och hämtar ett par träbitar, du går och hämtar en sten. Nu gör du ett spjut av det hela. Eller att du går vidare därifrån att ja, men nu har jag hittat iron ore och nu kan jag bygga en furnace. Nu gör jag ett svärd istället och det gör mer skada. Så antingen att, liksom, att du bygger upp det på så sätt eller att du använder någon form av leveling RPG-system. Jag tror båda kan göras bra och funka. Det är en svår fråga. Jag skulle nog vilja ha det, men det är nog mer personlig preferens än något annat. Fredrik, du kör bara på Max svaret att det liksom, görs det bra så görs det bra. Ja, vad var egentligen frågan? Alltså, är det bra att ha ett RPG-element i ett spel, eller vill du bara ha en liksom, här din karaktär rakt upp och ner? Jag tror det spelar... Personligen, Fredrik, skulle du vilja ha... Nej, för mig kvittar det faktiskt. Det beror på vad det är för typ av spel. Det beror väl på vad det är för setting i spelet också. För har du ett spel som är inspelat mer verklighetstroget, om man tänker att om du ser ett spel som Last of Us, igen, tar jag det igen här, det är ju verkligen realistisk, om man säger att vad skulle hända om det här hände på riktigt? Det finns inga superkrafter här, det finns inga demoner, utan det är liksom det, den här svampen som gör det här, gör saker till zombies, det gör ju insekter till zombies mer eller mindre, den finns ju på riktigt, så vad skulle hända om den hände till mänskligheten istället? Men annars är ju allting, den utspelar sig ju i våran tid, om man säger, det är inte framtiden och det är inte för länge sedan, så att där skulle jag känna att ett levelsystem där du får experience som prickar upp och du går upp i level och du blir starkare och kan ta mer smällar, det känns konstigt att ha där i. Så det är väl mer just baserat på settingen på spelet, hur mycket, jag tänkte säga hur mycket fantasy du går, men hur mycket ifrån verkligheten du strävar. Jag ser ju gärna att det finns en ganska stor variation från spel till spel. Liksom, på. Jag kan inte säga liksom, ja, men om det ska vara postapokalyps så vill jag att det ska vara RPG-element. Det är lite för liksom. Stor. För, alltså, jag menar inte, det bör inte vara de här klassiska tropen, liksom att du blir för mer hälsare. Det kan vara till exempel, om vi tar vilken som survivor, så är det liksom, om du har gått upp en nivå, du har lärt dig nu att göra det här vapnet för att du har gjort så här mycket på det här vapnet. Ta Ark Survival, liksom, du går upp nivå, men nu kan du göra byxor. Jaha. Står och slåss. Ja. Grattis, du har slått ner ett träd, plockat lite vass och nu kan du göra ett par byxor. Hur fan gick det här till? Hur fan? Jag bara vet, jag vet inte hur det gick till. Ja, nej, men det kan man väl ha om man vill ha det här, liksom. Nu kommer folk kommer skriva, fan menade Danny egentligen, var det fel på honom? Alltså oavsett. Det är så kul med just postapokalyps. Du kan ha turbaserade spel, du kan ha simulerade spel, du kan ha du kan ju för fan ha Plants vs. Zombies egentligen. Du kan ju sätta in vilken typ av miljö som helst och vilken spelmekanik som helst enkelt på just postapokalyps. För om du ska till exempel göra kanske något annan typ av spel, så kanske du behöver tänka över lite, ja men om jag nu ska göra ett spel där jag bygger en stad, då kanske det inte blir riktigt postapokalyps. För då blir det ju verkligen att bygga en stad. Liksom. SimCity är ju SimCity. Jag vet inte om det finns någon... Det finns säkert någon zombie-mod bara därför. Men vissa typer av spel som är mer åt den vanliga settingen, de kanske inte lika... det kanske inte går att variera sig lika mycket som det går med ett postapokalyptiskt spel, kanske. Vad vet jag? Man kan ha väldigt kul med det. Låt oss göra Last of Us med chibi-figurer istället. Och fy fan. Riktigt allvarligt. Oh. Grymt mörkt spel och så liksom alla chibi-figurer, så här, bing, stora ögon. Ja, det går ju aldrig att ta på allvar som spel. Men det kan ju någon göra. Men det skulle vara kul. Nej, det skulle vara sorgligt. Hur som haver, jag tror vi har ganska mycket snack om postapokalypsen och så. Och är det så att ni har egna funderingar kring det här, så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Vad gör egentligen att en postapokalyps funkar i spel för er? Det vore jättekul att veta. Men vi hoppar vidare och vi hoppar till övriga nördämnen. Vi kan ju börja med det lilla här, Red Dwarf. Lite första intryck. Du har sett lite första avsnitt där på Red Dwarf. Yes, vi är inne på säsong 11 just nu till Red Dwarf. Vad är Red Dwarf för de som heter Red Dwarf är en brittisk sci-fi komedi helt enkelt, om den sista människan som är på ett stort skepp. Han har varit nerfrusen och vaknar upp igen och märker att den enda som finns på skeppet är en muterad efterlevande till hans katt, som ser ut som en människa nu för tiden. De hittar en robot senare och hans... jag ska inte säga polare, men hans typ chef som är ett hologram. Och de är på väg att åka tillbaka till jorden. Det där handlar om kort och gott... Det var ju första säsongen för typ 20 år sedan. Det är fortfarande på väg till jorden. Det är där det går ut på. Det är inte så mycket som händer emellan egentligen. De åker ut och gör dumma saker. De hoppar tillbaka i tiden. De är med vid JFK-skjutningen till exempel. Ja, just det, i den tidigare säsong. Och som sagt, det här är en serie som kom ut första gången 88. Så den har hållit på ett långt tag. Så när man tittar tillbaka på de första säsongerna så känns det att det är väldigt daterat. Så där. Men att vi är inne nu på den elfte säsongen. Fast humorn funkar fortfarande. Humorn funkar fortfarande, ja. Det är ju liksom så här väldigt bärshumor. Väldigt brittisk humor om vi säger så då. Det är väldigt mycket fina svordomar och sånt här i dem. Men nu har säsong 11 börjat. Det är 3 år sedan förra säsongen nu, så att man, det syns lite grann när skådespelarna börjar se lite äldre och lite mer slitna ut. Så där. Men att, jag klagar inte så länge humorn är detsamma. Mm. Men om jag kan ta lite kort om den här versionen är att de stöter på en ras som hatar människor och gör att de åker tillbaka i tiden och stoppar människor från att hålla på att utveckla teknologi så att de tar över våran planet och all teknik har blivit förbjuden mer eller mindre, vilket är intressant för att man har massvis med sådana här kända, vad heter det för någonting? Personligheter som är i ett samlat ditt rum och sen kommer liksom de andra in och bara, håller ni på med något? De vänder liksom, det är som när man ser sådana gamla 20-talsfilmer liksom, ja, håller ni på illegalt spel här? Liksom, de vänder upp och ner på dem och liksom, nej men här, det är en bar där, vi sitter bara och dricker. Nej, absolut inte. Illegala vetenskapsmän. Precis. Ja, det är lite så här, man bara, okej. Ja. Vad ska man säga? Red Dwarf brukar ju vilja vända lite på grepp och sånt. Särskilt det här som du säger nu i första avsnittet på den här nya säsongen, så är det ju då att någon jävla borgliknande utomjordingar som kallas Simulants eller vad de nu hette, jag kommer inte ihåg vad de hette exakt. De åker tillbaka som du säger och förbjuder i princip teknologi på jorden så att människorna liksom faller efter i mångt och mycket. Som start av nya säsongen för mig personligen var det ganska ljummen start. Jag tyckte väl inte var så här haha superroligt. De har haft betydligt starkare säsonger tidigare, men det är ju bara första avsnittet än så länge. Och man kan ju inte säga att de inte är rutinerade i sina roller där. De sitter ju ganska bra De har gjort dem så länge nu, som sagt sedan 88, så de kan dem väldigt väl. Jag hoppas ju bara att det blir någon form av story arc genom de här avsnitten som går igenom lite. Sen om det är ganska löst eller ganska mer satt, det spelar ingen roll, men bara någonting som knyter ihop dem i slutändan skulle vara bra. Det är ju dock bara 6 avsnitt i den här säsongen, så de har ju dragit ner ganska mycket de senaste ja, gångerna. Det var ju ganska få i förra säsongen också, va? Yes, det var det. Men så det där avsnitt som du nämnde där med JFK-avsnittet, det var ett jätteroligt, riktigt bra avsnitt. De har väldigt, och de har en utav de tidiga, då är det liksom så här att Lister, som är vår huvudkaraktär, hans personlighet, alltså negativa och positiva personlighet, blir riktiga. Man bara, vem kommer på såna här saker? Och hans katt har muterat upp till liksom en mänsklig varelse som är knäpp. Mm. Billigt talat, knäpp. Och springer omkring och bara... Jag tror fördelen de har i Red Dwarf, som de alltid har haft, att i och med att sätter en... De kan verkligen i sci-fi-settingen göra precis vad de vill. Hade de satt den i en modern tid eller någonting sånt, liksom, då skulle man fast på många sätt. Men de kan, som är precis som egentligen med all form av sci-fi, så kan du verkligen leka med idéer och tankar och sånt där. Och när det faller in liksom tidsreselement och sånt, så ja, men det är sci-fi, det funkar liksom. Så det är ganska enkelt för dem. Sen gäller det förstås att ha en ganska bra stab av skribent, eller vad säger jag, författare för avsnitten. Yes. Men ja, jag tycker det är en helt okej start. Jag vill inte förvänta mig så mycket mer, ärligt talat. Vi får se om den skjuter upp i höjden nu med de kommande avsnitten. Det märker vi. Jag kan varna dem som inte går på samma landbina som jag gjorde, att förvänta er inte en allvarlig sci-fi-serie som jag gjorde. Nej. Som bara precis. Gick upp på IMDb och kände så här, fan, jag har sett igenom hela Stargate, alla Stargate-serier. Vad finns det mer? Jag såg på en ny serie som hette The Expanse, vilket var en jättebra sci-fi-serie också, första säsong på ny. Och så det finns de här andra nyare, typ Dark Matter och Killjoy och något var nytt som kom ut också. Så jag är inte riktigt sugen på dem. Jag vill ha mer rymdskepp. Jag har sett Star Trek också, sett majoriteten av allting. Och så känner jag är sugen på sci-fi, på rymdskepp, och går och söker på Red Dwarf, har fått rätt bra. Jag vill inte läsa för mycket, jag vill att det ska vara en överraskning. Och det blev det. Det blev det, men det var det här, vad är det här för skitserie verkligen? Jag kom in med helt fel mindset för det hela. Jag såg bara, ja, men den har fått okej betyg. Den verkar vara rätt gammal, men ja, det, jag ska inte ha några liksom, judgments innan jag sett. Tittar du från början då? Eller? Jag såg första avsnittet från 88. Okay. Och ja, nej. Jag är traumatiserad. Det var verkligen... med både liksom... premisen ser ju lugnt ut, liksom att ja, men han blir ner i cryosleep och sen när han kommer tillbaka, då är liksom crewn borta. Mm. Och så, ja, men det är ju spännande, så måste han gå på äventyr och försöka hitta vad har hänt med crewn och vad kommer hända. Det var ju liksom spännande vad som kommer hända, men det var ju inte alls vad som, ja, nej, det såg ut som ett barnprogram nästan i mina ögon när jag fick det där. Jag kan förstå det. Det är svårt att ta sig till. Så här, om du är ute efter Stargate... liksom, ja, det var liksom det jag var... Jag tänkte, om du tänker, vad hette Stargate Universe? När de kommer in på ett främmande skepp. Det var liksom något precis. Sånt jag var ute efter. Det var inte vad jag fick. Nej, man måste ha en speciell humor för att kunna uppskatta det, tror jag. Ja, ja, du måste ju gått in för att kolla på en humorshow. Då kanske du skulle tänka annorlunda, vad vet jag. Yes. Bra, men vi kan gå vidare till en sista här på övriga nördämnen. Och det är ju Luke Cage som släpptes här i dagarna. Hela första säsongen. Och vi tänkte säga lite intryck och vad vi tycker och tänker. Och premisen, Danny, kan du kanske ta upp premisen av det hela, eller? Om du... Premisen, ja, lite kortfattat. Luke Cage är i Harlem. Jobbar på en barbershop hos Pop. Skumt namn, men det är väl typiskt amerikanskt kallar han för. Inte riktigt varför han kallas det för. Han jobbar... Det berättar de i serien. Precis, det gör de precis. Ah, jag vet. Han jobbar även extra som på en bar. Och blir uppkallad för att en har sjukskrivit sig. Stöter på en dam som han flörtar med. Så som han tycker är skumt, sitter och kikar upp mot där hans chef sitter. Det här är sånt som kommer hända mycket senare. Samtidigt där så är det ett rån som händer. Och på det sättet så blir Luke Cage mer och mer indragna i saker han inte vill. För att Luke Cage är ju, för er som har sett Jessica Jones sånt, vet att Luke Cage är ju mer eller mindre oförstörbar. Nästan. Mm. Han har superstarkt skinn och övermänskligt stark. Men att han vill vara i fred för att han har saker från sitt tidigare liv som han inte vill ska dras fram igen i ljuset. Mm. Och försöker hålla sig undan. Men allt eftersom serien går så märker han att han inte liksom kan hålla sig undan och får egentligen bli den hjälten som han är. Mm. Det här, serien är väldigt mycket hans inre kamp egentligen, liksom vad han själv vill stå för och hur långt han är beredd att gå egentligen för att hålla, till början liksom att hålla sig liksom i skymundan och sen till slut liksom att visa sig rätt fram liksom för vem han är mot resten av befolkningen där i Harlem. Mm. Jo, men det var jättebra sammanfattat där. Men frågan är, vad tycker ni då, ni som har sett ett antal avsnitt av det här? Jag kan väl börja, för jag har sett minst avsnitt här. Och jag skulle vilja säga att, ja, det var okej. Okej. Tack, Max. Jesus. Vad tycker du är bra, vad tycker du är mindre bra? Ja, det som är bra är ju helt okej. Det som är mindre bra, det är väl alltså sådär. Nej, jag tycker att serien kanske, jag kan ju ingenting om Luke Cage karaktären. Jag vet inte vart han kommer ifrån, vem han är. Jag tror jag har sett han i någon så här Marvel Universe spel, något sånt där. Marvel Super Alliance eller väl någonting, tror jag han fanns med. Just men det, ja. Det är allt jag vet om honom. Men, hur många avsnitt har du sett förresten? Jag tror att jag har sett avsnitt 6. Okej. Okay. Jag vet inte hur många avsnitt det är. 13. Ja. I alla fall, det är väldigt tydligt där att han säger så här, jag har superkrafter, och alla runt omkring han säger åt han, som känner till de här superkrafterna, och säger åt han att du, tänk vad mycket gott du kunde göra. Mm. Om du använder de här till att förbättra liksom folks liv runt omkring. Men han känner att, men tänk om jag inte vill det. Tänk om jag vill bara ta det lugnt och inte stå ut. Jag vill bara ha ett normalt liv. Jag vill inte ha de här krafterna. Jag vill bara hålla mig i mitt lilla hörn och inte att någon stör mig, och jag stör inte någon annan. Men till slut så är det folk som börjar, det är ju den standard att de börjar hota honom och säga att ja, ni kan puckla på mig hur mycket som helst, jag kommer inte göra någonting, och då går de och pucklar på hans kompisar istället, och då blir han tvingad att göra någonting, för annars så lider de runt omkring honom, och till slut så det driver väl på. Så det är väldigt mycket också, jag vet inte om man ska kalla det är ju mycket politik runt området, just det är mycket, vad ska man kalla det? Black people neighborhood. Mm-hmm. Att lyfta Harlem snackar man om. Precis, liksom, att det är liksom från någon, the community ska komma fram, och det ska liksom frodas och så vidare. Ja, visst, det fanns där. Jag vet inte hur mycket som det är en del av hans backstory. Hur mycket som är nytt och hur mycket som faktiskt är där, det spelar väl ingen roll egentligen, men jag följde det som lite så här att, ja, men det påminner lite om jag tänkte säga The Wire nästan. För det är lite poliser involverade, och det är droghandel här och där och lite sånt där, så att det var. Har du sett de andra Marvel-serierna på Netflix förresten? Nej, kanske inte. Daredevil såg jag nog första säsongen halva åtminstone. Okej. Ja, jag tänker med det, många liksom ser till exempel Marvel-filmerna, och i och med att det är i samma universum så kanske man, om man går in med mindset som att det är som Marvel-filmerna, så bör man tänka om lite, för de här är betydligt mer, de försöker bygga upp karaktärer mer egentligen. Det är inte som att det är superstora slagsmål med aliens i varje avsnitt. direkt. Utan de gör ju referenser tvärtom. Som bäst. Ja. Med. De säger det att du är ingen nordisk gud med stor hammare som flyger runt, så du kan inte hantera det här. Precis. Ja. Men vi kan väl hoppa över till norsken. Vad är dina intryck då? Jag kan ju snabbt säga att jag satt och kollade upp, efter jag hade kollat en del, så jag bara, ja, men jag var nyfiken att kolla upp en sak om en som var med i delen, och sen gick jag in och sen kollade jag på IMDb och såklart gick ner till kommentarer och sånt där. Och det första jag såg liksom bara, ja, det skulle ju vara bra det här ifall de skulle kunna börja slåss och skjuta lite mer. Jag bara, det är inte där det handlar om. Serien handlar, alltså våldet är ju liksom inte det viktigaste. Daredevil hade mycket fighting och sånt där, men det var liksom den karaktären han var ute och slogs liksom på gatan för att stoppa dem, medan Luke Cage inte är det. Han är ju någon som inte ville slåss. Ja, han är liksom, han försöker undvika att slåss liksom. Han gör det liksom ifall det verkligen är nödvändigt. Det är liksom inte där han jag skulle kalla honom för en from stor jätte egentligen, för det är det han känns som. I en del så är det en skottlossning, liksom den, det, då liksom det första han skyddar en yngre person liksom. Det är liksom där hans karaktär är liksom, att han är liksom, han är beskyddare helt enkelt. Han är inte ut för att liksom, okej, för att kunna beskydda honom så måste jag gå och spö allihopa. Nej, det är inte det han gör. Han är liksom där, det är lite mer, det är mer personligt känner jag. Jag har sett 9 delar än så länge, och jag är väldigt imponerad. Jag har ju sett de andra Marvel-serierna, och den här känns, till skillnad från de andra, det här är ju återigen så här, det är mycket story, det är mycket bakgrundshistoria, det är mycket prat, fast det är ingenting som gör att man liksom, de pratar igen. Det är väldigt intressant att lyssna, för att alla karaktärer som de har, som är då, hur de liksom byggt upp dem och hur de framförs av skådespelarna, och då speciellt han Cottonmouth, som är våran bad guy, Cornell Cottonmouth Stokes, är en väldigt intressant, och speciellt hans skådespelaren. Jag vet faktiskt inte hur jag ska uttala hans förnamn så här. Mahershala Ali. Det är säkert så fel som det kan vara, men han är fantastiskt bra, tycker jag. Man älskar att hata honom, för han är en sån vidvärdig karaktär, och han gör så bra, men att medan man ser delen så ser man att det finns ett större djup på honom än vad man först tror. Han är inte riktigt den här supermonstret som man tror hela tiden. Att han har faktiskt en helt annan historia bakom sig till varför han är vem han är. Och liksom, det är sånt jag tycker om. Som sagt, jag tycker om historia väldigt mycket. Och när man får i en serie, får vi säga att det är ändå rätt kort, det är 13 delar alla 50 minuter, om man ska kunna säga. Det är egentligen rätt kort, men att de fortfarande bakar in en sån här djup bakgrundshistoria på honom. Samma sak med Luke Cage och Cottonmouths kusin, som också är en av de som är här. Nu kan jag säga att det får man nästan på de flesta större karaktärer, man får en bakgrund på dem egentligen, vem och vad de är för någonting. Så jag tycker att det är väldigt bra gjort, och sen är det en fantastiskt snyggt filmad också. Det här är ju någonting som de här tv-serierna gör väldigt bra. Det är liksom hög klass på hur de spelar in dem. Det är inte liksom bara, men vi ställer kameran här och filmar, utan det är liksom minutiöst placerad. Ta till exempel, det finns en scen där de är med i trailern när Cottonmouth står framför den här tavlan. Biggies tavla när han har kronan. Han börjar längre bak så att man ser nästan typ hela tavlan. Han kommer liksom in i bilden liksom, sen vandrar han fram tills kronan sitter ut som den sitter på hans huvud. Det är väldigt snyggt, och det är minutiöst gjort liksom, att han ska hamna rätt. Och samtidigt när han pratar, att han liksom håller huvudet rätt fast han helt en rör på det, så det ser ut som att kronan är på huvudet. Det är sådana detaljer som jag tycker väldigt mycket om. Det är liksom en sån liten sak egentligen, att det tillför så mycket till liksom helheten. Sen tycker jag det är väldigt mycket praktiskt. Det är väldigt lite data gjort egentligen, som de har den här serien. Saker sönder, så är det liksom praktiska saker, och de använder mycket squibs när de skjuter. Det är inte liksom de här fula dataeffekterna. Squib är liksom det som exploderar när man skjuter på någon, så det ska se ut som de får en skada på sig. Om vi säger att han blir väldigt mycket beskjuten. Jag tror han till och med säger liksom att nästa gång som skjuter på mig får betala en ny kostym till mig. Jag börjar bli trött på att köpa nya kläder hela tiden. Man bara, jag kan förstå det mycket väl. Men att jag tycker att alla skådespelare, ingen, till och med de här som spelar de här Lackis till Cottonmouth är väldigt intressanta. Jag menar, de har liksom karaktärer liksom utmålade. Det är som att de har en hel bakgrundshistoria liksom utlagd, att du vet exakt vem det är och hur du spelar på det sättet. En av hans hejdukar är till exempel Sip, som är liksom inte den smartaste, men att han är en intressant karaktär, och han är liksom bara en bikaraktär. Det är liksom, man kan tänka sig, ja men han skulle kunna tänka mig att se mer, för han känns som han har någonting att tillföra. Han har en bakgrundshistoria som jag är nyfiken på, vad har gjort att han har hamnat här. Och det är så jag tycker det är en riktigt bra serie. Jag ser fram emot att se de sista delarna i alla fall. Jag kommer att tänka på nu när jag fick lite till att tänka här, några saker som, två grejer egentligen. Men jag skulle kunna säga om det är något negativt med serien, att jag skulle säga i början när han slåss eller använder sin styrka, så tyckte jag att det såg väldigt, jag ska inte säga fejkat ut, men jag tyckte koreografin var konstigt på sättet han slogs. Och jag vet, han ska ju vara superstark, så jag tror det, jag skulle nästan vilja sätta det på skådespelaren där, att visst, han lyfter tvättmaskiner och grejer utan problem och det ser bra ut, men ibland när han ska slå sönder grejer eller flytta på saker, jag kan förstå att det måste vara liksom under för skådespelaren att ja, han ska lyfta den här jättetunga grejen eller han ska slå sönder den här väggen eller någonting, och själva den grejen han faktiskt slår sönder, de använder ganska lite dataanimation, så att det han slår sönder är ju förmodligen någon frigolitbit egentligen som är målad och ser ut som ett betongblock. Och det var, jag vet att det var i alla fall tidigare avsnitt där liksom han slog på folk och skulle bara liksom ta dem. Han slog ju dem inte, utan han la ju egentligen ner dem kraftfullt. Slog in dem i en vägg och så här, bra, nu är du ur vägen. Och det såg lite konstigt ut, tyckte jag. Och jag kan förstå att liksom, ja, han är ju inte så stark, men han ska verka som att han är så stark. Så jag fick en liten, det var lite så här halvkonstig disconnect där. Och sen kan jag tycka, men för att, och då tog jag så här, okej, det ser lite konstigt ut för att han är inte van att slåss. Jag tänkte, ja men det, karaktären ska vara sån att han har fått de här superkrafterna, men han har ingen som helst träning att slåss, vilket bevisade sig fel i senare avsnitt, men det var den det var det som det gjorde att jag trodde att, ja men det här känns, han känns obekväm i att slåss. Vilket han gjorde, men inte, han kunde inte slåss, för det meddelandet jag fick. Precis. Sen var det att det var mer en känsla över hela serien sen, att jag kände att saker gick för långsamt, men det gick inte långsamt. Jag vet inte hur ni känner att tempot är, att som sagt, det blir inga jättelånga så här, tråkiga stunder där de bara står och talar och drönar på, det händer inget. Utan serien lägger fram nya punkter, det är intressant, det håller ett bra tempo, men jag kände ibland att så här, ah, vad långsamt det här är. Jag vet redan vad som kommer hända. Kan de inte dra på till något mer intressant? Fast när jag väl tänkte på det så här, men de håller ju ett bra tempo. Så att jag blev lite, det var en väldigt konstig känsla av att känna att saker gick inte tillräckligt fort. Men när jag väl tänkte efter så tänkte jag, saker går ganska bra takt ändå. Det har hänt skitmycket på den här korta stunden. Jag känner väldigt mycket, så liksom jag sitter med mig. Oh, vad är delen redan slut? Va fan. Oh. Jag kan hålla med att ibland känns det är väl som sagt, det är mer prata, diskutera action serie så där. Det är väldigt mycket diskussion för att Luke Cage, han har ju väldigt mycket monolog och samtidigt har vi ju Cottonmouth har väldigt mycket monolog och så, men att ifall man tycker att det är långsört ska man i så fall tänka på vad som är innebörden i det de säger, för att det är väldigt mycket tyngd bakom vanligtvis de saker de pratar om. Luke Cage är ju väldigt mycket hans personliga liksom, hans känslor liksom, hur mycket han inte vill göra vissa saker, medan Cottonmouth, det är mer de här hoten som egentligen ligger bakom allt han säger och det han egentligen menar med de saker. Han kan liksom prata om en vanlig sak, men man vet liksom att okej, jag hör att det kommer vara mycket våld här eller något sånt där. I hur han uttrycker sig, liksom, att man vet att han är lite så här sliskig, han är liksom, han skrattar bort allting och sådär, men att samtidigt på det sättet han gör vet man att det här kommer inte sluta bra för någon. Jag tror, för min del så, om man tittar på hela Luke Cage-serien Det som går lite som ett tema är just det här med han, som du sa, han är ju en from, vänlig jätte liksom. Men det handlar om styrkor och svagheter genom hela serien. Vad är styrkan? Vad är riktigt Luke Cage styrka? Är det att han är stark? Eller är det hur han är som person? Han har väldigt fasta principer trots vad han har varit med om i sitt liv liksom. Och det är ju hans egentliga styrka, den här principfasta rätt och fel tänket liksom. Och hans svaghet, det är ju människorna runt omkring han, för de blir ju hans svaghet på många sätt liksom. Att ju fort han blir involverad med någon, eller han, det är någon han har släkt eller vän eller kompis, de blir hans svaghet då, oundvikligen då, genom till exempel Cottonmouth då, som ganska tidigt blir det klart och tydligt att Luke Cage är oförstörbar, mer eller mindre. Men det finns andra vägar att nå hans svaghet, och det är ju oftast genom hans liksom, de han känner liksom. Och det förstår ju Cottonmouth då liksom. Jag personligen fann den här serien väldigt bra också. Dock är absolut inte den bästa av serierna. Både Jessica Jones och Daredevil är bättre. För min del så kände jag också att den stod och stampade i mitten av säsongen. Där. Nu känner man säga säsongen känns märkligt när jag såg alla 13 avsnitt på rad liksom. Men det känns som att de karaktärer som byggs upp, även om de byggs upp väldigt bra, inte har någon så här jätte big stake för vad som händer i serien. Det känns bara inte så här påtagligt wow, nu står det verkligen saker på spel här. Det känns lite så här småputtrande, och det byggs upp i hela tiden, byggs det upp smått här och smått här och smått här på många olika platser, och det är jättebra skrivet och så. Det känns bara inte som att det verkligen dryper spänning om serien på det sättet. Mm, det kan vara det som jag kände, att det kanske, jag tyckte att det kändes långsamt fast det hände mycket grejer. Det är möjligt. Det kan vara därför, nu när du säger det så känns det som att men det kanske var därför jag kände som jag kände för då. Ja. För jag inte så mycket för hur den slutar heller. Men där får ni ju upptäcka själva. Men överlag, Luke Cage, den skådespelaren tycker jag passar riktigt bra. Och så som han var Jessica Jones, så såg jag väldigt mycket fram emot den här. Och den motsvarar ju mångt och mycket mina förväntningar också faktiskt. Likaså galleriet av elakingar är väldigt, vad ska man säga, de är väldigt mänskliga. Ja, de är nyanserade verkligen. Dels då Cottonmouth, men senare även den här så kallade Diamondback, och så Cottonmouths kusin vad heter hon? Maria Dillard. Precis. Det är väldigt, väldigt bra skådespelare som verkligen passar i rollerna, måste jag säga. Det finns ju en skådespelare då som jag inte kan ta på allvar, och det är han som spelar Shade. Shade, ja. Och det är bara, han ser så lik, han påminner mig om Adam Sandler så otroligt mycket. det är förmodligen kanske att jag inte har sett Adam Sandler på länge, men det var han bara, fan han ser bekant ut. Han ser ut som en, någon som gör så här halvdåliga komiska filmer ibland. Det var den jag kopplade ansiktet till lite, så därför är det svårt att ta honom på allvar. Den karaktären ska ju vara väldigt lömsk, hålla sig verkligen i skuggan och så. Den håller i skuggan i sina ögon, ju. Ja, men den karaktären var ganska tråkig tyckte jag dock. Men han byggdes upp som så mycket så här Shade. Åh nej, det är han. Och sen han fick stryk av den här killen någon gång för länge sedan. Ja, typ. Fast ni får ju se klart, för det roliga i alla fall, de går in lite mer på backstory på Luke Cage och så. Och ha lite sköna referenser till väldigt tidiga serietidningsnummer av Luke Cage i utseende och så. Det jag tycker är värt att poängtera också är just musiken i det hela. Och som du var inne på där nu med hur de har filmer och så. Mm. För det här med kronor och så till exempel. Det är ju verkligen minutiöst tänk på symbolism i det, på det sättet. Att vem är kungen? Herren på täppan? Och där går igenom serien verkligen i hur de sätter shotsen liksom. Vilket jag tycker är jättekul att se. Den har en egen lighting. Den har precis som Jessica Jones som gick i grönt i många aspekter. Och Daredevil som hade det här mer rödaktiga. Så har det här en väldigt egen ton som går i Luke Cage-serie. Vilket är jättekul för de har väldigt distinkta samma. Mm. De har varsitt tema nästan i färguppsättning. Och han har den här bronsbruna med gult liksom som går, vilket är passande med tanke på hur karaktärens ursprungliga styrsel såg ut. Och musiken, de kör ju en så här, jag får en så här 70-tals vibbar över den fast den utspelar sig i nutid. Lite jazzig sådär. Ja, lite jazzig, lite... Ja, om vi säger så här, väldigt mycket av serien utspelar sig på Cotton Mouse Club, så det är väldigt mycket sån här klubbmusik och sånt där som de väver in liksom i storylinen, att liksom musiken går i bakgrund medan de har diskussioner och sånt där. Väldigt precis. Bra, alltså väldigt många bra musiker där måste jag säga i typ de första avsnitten, och jag bara, wow, det var riktigt bra. Det är aldrig någon dålig liksom artist som sjunger. Liksom. Och det är inte liksom sån här musik som man har hört massvis innan. Det är för mig, allting det är sprillans nytt för mig. Liksom. Jag bara, wow, de här är riktigt bra. Och jag tycker om den första som sjunger, första låten de kör på klubben, han som sjunger, är grymt bra sångare, måste jag säga. Ja, jag tycker de har verkligen nailat där med känslan och en egen ton på just den här serien. Och det behövdes. De behövde ha en egen ton. Sen får vi se hur det blir med liksom... vad heter den? Iron Fist heter den så? Yes, Iron Fist, ja. Som kommer sen, och sen kommer Defenders som de ska föra ihop alla de här. Och jag skulle tippa på att då kommer de ha en egen stil för Iron Fist. Och sen kommer de ha någon slags mishmash då i Defenders där alla ska komma samman liksom. Så det, Tror ifall de kommer ha en sån här callback till Iron Fists gamla direkt. Det är ju så i Luke Cage. Ja, jag vet. Jag måste bara säga att en av mina favoritkaraktärer i den här serien är Bobby Fish. Han schackspelaren, jag tycker han är skitskön. Okej. Okay. Jag tycker om vad det där ser. Han är så cool lugn liksom. Det finns en scen då han och Luke Cage sitter och så kommer en som Luke känner liksom. Han bara liksom, du är cool liksom, så går han därifrån. Han bara, jag förstår. Jag går därifrån, det är liksom lugnt. Han är liksom så Ja, en av mina favoriter. Jag tycker han är så skön. Du ska se han i The Get Down. Där är han riktigt bra också. Ja, det måste jag göra. Eller för den delen är han ju också med i Mr. Robot. Men okay. Han är cool, den snubben. En riktig så här cat. En riktig så här. Yes. Ja, men överlag, ytterligare igen har Netflix producerat en välagerad. Visst, det finns så här små karaktärer som har spelats, typ så här maffiabossar och kanske ungar och så, som jag tyckt har varit ganska dåliga, men de kan inte sätta allt. Men överlag så är det ganska bra skådisar faktiskt på alla front, och särskilt de i stora roller är ju klockrena verkligen. Det är kul sen när också vissa som binder samman alla serier kommer in i den här serien, om vi säger så, för er som inte har sett den. Så. Men ytterligare en bra serie. Jag vet inte, finns det något mer vi vill säga om Luke Cage? Eller? Som vi sa, för att jag tycker det är så kul att de liksom väver in filmerna. Liksom, det är inte visuellt på något sätt. Det är liksom en som står och säljer. Titta på här på filmklippen från när attacken var. Liksom, det är på det sättet. Tänkte du på att det var betydligt fler referenser i serien bara i början av de första avsnitten än det har varit nästan på hela säsongen av första Daredevil? Yes, som det var ganska prominent där liksom, och de tar ju upp i andra eller tredje delen tror jag också, de tar upp och hänvisar till liksom filmerna. Så ja, det är väldigt mycket mer snack om det. Jag tycker det är kul att de har det lite mer. Liksom. Plus att de hänvisar väldigt mycket till senaste Captain America liksom. Det är hela tiden, du är en av dem liksom så här. Precis. Men det är ju genom hela den här säsongen så är det väldigt mycket sådana referensen. Som jag tycker det är kul att de gör det, bara för att det på ett sätt cementerar att det faktiskt är samma värld som de här filmerna. För det var lite tråkigt när de hade typ bara en eller två referenser i typ Daredevil till exempel. När man vet att såna här händelser är ju verkligen, det kan förändra folks liv liksom. Och det märker man i den här serien med en ungdom som står och säljer typ bootlegs-skivor med film på när alienserna kommer i incidenten och så vidare liksom. Slagsmål filmar han och så vidare av superhjältar och så. Så jag tycker det är kul att de för in det på ett sätt som gör att ja, det här har påverkat folket liksom. Ja, de blir inte heller jätteförvånade av, man skulle kunna säga liksom, att de skjuter Luke Cage och han dör inte av det. Och bad guysen tar det liksom för liksom, vad är det för fel på honom? Utan okej, han är, vi vet att såna här saker kan hända. Folk blir inte jättechockerade av det. Precis. Ja, nej. Vi kan väl säga så här. Vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker om serien. För nu har ni fått hört vad vi tycker om serien. Det skulle vara intressant då ifall det är någon som tycker helt rakt emot, så tycker att gud vad dåligt den är. Ifall den har samma inställning som Max till Red Dwarf första säsongen där liksom, att det var inte riktigt vad jag förväntade mig. Nu vet jag inte riktigt. Skriv in till oss i så fall. Precis. info@nordlivpodcast.se. Eller skriv till Max på max@nordlivpodcast.se och säg varför Red Dwarf är bra. Precis. Bra, men då hoppar vi faktiskt vidare. Och då kommer vi till just det som du var lite inne på, lyssnarmail. Ja, jag vet. Bra segway, va? Mm. Yes, jag har två mejl här tänkte jag skulle ta läsa upp här. Hej vänner, himla bra avsnitt med Louise. Ska bli kul att se vem nästa gäst blir. Tack förresten för svaren på VR-spel sist jag frågade. Såg att ni la ut om One Punch Man. Vet ni några andra anime-serier som kommer tillbaka från till exempel oavslutade säsonger eller nya animes ni ser fram emot? Ha det bra, puss, Maja. Ja, har vi någon ny anime? Max, har du något nytt eller har du något gammalt eller någonting roligt i din låda av anime-trivia? Jag ska se, jag ska gräva lite här så jag hittar något roligt. Är det någon nya anime som kommer som du ser fram emot? Nu ska vi se. Nu kommer vi in snart i vad är det? Fall season. Det är ju höst på svenska. Grattis. Svenska är bra, va? Ja, eller hur? Ja, eller hur? Occult semikolon 9. En ny serie som kommer ut. Ingen aning om vad den är om, men det är av skaparna av Steins semikolon Gate. Så de håller ju åtminstone i titeln där lite speciellt, och den sticker ju ut. Så ser man det. Det är ju ingen, det är ju av skaparna som sagt av Steins Gate, så det är ju inte en för continuation eller något sånt där vad jag vet. Så att det ska bli intressant att se. Sen kommer det ju mer på Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Det blir intressant att se mycket krig och seriösa grejer. Vi talade med Fredrik innan. Så här, vad liksom Gundam, vad är det för något egentligen? Det finns så otroligt många serier och då tänker man på robot. Och det är en robot. Det stämmer, jag lovar. Ja. Men det har som sagt, jag försökte förklara det för Fredrik tidigare, det är oftast rätt allvarliga situationer de finner sig som oftast har med krig att göra. Och mycket ideologer och sånt där man slåss för, där verkligen båda sidorna har rätt och de är tvungna att slåss ändå på grund av situationen de är i. Det finns ingen riktigt bra utväg till det hela, det är bara förjävligt. Så att det kan vara ganska djupt på så sätt. Men det är oftast Gundam som är där och bryter ut det här till att faktiskt bli bra igen på sätt och vis. Och jag tror just det här, det är ju oftast, det är också många serier som inte hänger ihop. Det är separata universum och det enda som håller ihop dem är att det finns en robot som heter Gundam som oftast är mycket bättre än alla andra eller har potential av alla andra. Det kan ibland vara en jättegammal robot från en tidigare civilisation som heter Gundam. eller det kan vara en ny prototyp på en helt ny robot som ingen har sett än, som är utvecklad av en hemligt forskningslag där i hemlighet som heter Gundam. Men det brukar alltid vara en robot som är bättre än alla andra eller har potential, liksom potentialiteten att bli bättre än alla andra. Med rätt pilot så blir den bättre än de precis. Bästa. Precis, och piloterna brukar oftast vara unga. Antingen så är de, har gått igenom några illegala experiment eller liknande, eller gör någon form av special, att de är de första som kommer till den här roboten och därför blir registrerad som användare, så bara de kan använda den. Och det kan vara även från de som har, som sagt, illegala experiment, så att de är bättre på att köra roboten eller andra, eller det kan bli en civil person som inte kan någonting om krig eller flyga robotar, men blir tvingad och använd av faktioner för att han är den enda som kan köra den här roboten. Så det, de har gjort allt möjligt på det här. Men just den här serien, Iron-Blooded Orphans, jag vet inte om den heter Iron-Blooded Orphans, det heter IBO, det har någonting med Iron, det har någonting med Blood och det har någonting med Orphans att göra. Och det handlar just om hur det är en väldig krigszon i framtiden, och det är ett gäng orphans då, hemlösa, föräldralösa barn som inte har någon annanstans att gå. Och då finns det en militärorganisation som är riktigt sleazy, som verkligen säger att vi kan sälja mercenaries, och då kan vi sälja de här ungarna som inte har någonstans att gå. Vi gör dem till slavar i sätt och vis. Vi slår dem lite så att de håller sig på plats, och vi ger dem minimalt med mat, och sen får de slita som tusan. Och så får de vara med och träna lite stridsgrejer, och vi ger dem skit-equipment verkligen. Dör de så dör de. Vi kan hitta mer ungar, det är lugnt. Och så tjänar de otroligt mycket pengar på det. Och de kan ju inte göra någonting åt det, för de säger så här, ja, men vill ni inte vara här, ja, men då kan ni ge er av. Så det finns ju liksom, ni kommer ju dö där ute bara, det är krig. Så att antingen kan ni hänga med oss där det finns mat och det finns skydd, men det är en jävla massa skit som kommer med det också. Eller så kan ni gå ut och dö. Det är det valet de har, och de gör ju illegala experiment på de här ungarna också, sätter in vissa IO ports, input output ports i ryggraden på dem för att kunna styra de här robotarna bättre. Mm. Och Matrix? Ja, typ. Fast som sagt, när du sätter in en sån här port så kan du dö ganska lätt också. Du är typ så här, du har 25% chans att överleva. Mm. Så att jag tror main-karaktären, eller en av main-karaktären då, har tre stycken såna här portar i sig, så är det extrem viljestyrka, och så har du någon då så han kan slåss, och sen har du hans kompis då som kan strategi bättre. De två gör sitt team som levde på gatan, men nu är de inne här och slåss istället. Och ja, så kommer det en gammal hedlig gammal Gundam-robot som är driven på kärnkraft eller något sånt där, för det är, den har liksom en nuclear reactor i sig. Det har ju inte de här nya robotarna. Så att den har lite andra specs, och med den här specialfighten då så kommer de in. Och det är, ja, mycket hur de tar sig hand om det där. Det är säsong 2 som kommer fram emot. Ja, okay. Som sagt, säsong 1 finns redan, om man kan se hela om man tycker det låter intressant. Jag har inte sett klart säsong 1, men jag kom på den där serien nu igen. Bara just det, den serien, den måste jag se klart på. Mm. Fredrik, ja, det är jättebra tips. One Punch Man hade väl ingen release datum eller sånt där. Nej, jag tror inte det. Jag vet ju att sagt att det ska komma. Jag vet att min favoritserie ska ju börja igen den i april ju. Okej. Okay. Och det är Attack of Titan. Ah, ja. Ah. Ja, just det. Min absolut favoritserie. Ja, men bra. Då har vi fått lite svar där. Vad har vi mer för någon mail? Yes, vi har ett till här. Hej allihopa! Jag började lyssna för några veckor sedan och diggar i ett upplägg. Tack så mycket. Jag var undrades kring vad ni tycker om den debatt som skapats kring de kvinnor som twitchat väldigt lättkvätt på Twitch och YouTube, som till exempel Zoe Burger, som gjort ett riktigt rabalder på senaste tid med hennes bikini-stream. Vad tänker ni om ämnet? Tack för en bra podd, med vänliga hälsningar, Lena. Jag tänker jag tar bara inte kort bakgrund där på det här, att Zoe Burger var en Twitch-streamer som twitchade såklart väldigt lättklätt medan hon spelade spel, och när hon vann eller typ gjorde ett headshot som gick upp och twerkade, med andra ord skakade rumpan en massa, och det är så hon tjänade pengar, och hon blev kickad för att de ansåg att hon var för lättklädd och det går emot de nya reglerna som de införde på Twitch just nu, och hon är nu för tiden, har gått över och streamar på YouTube. Hon har ökat markant. Det här har varit mycket prat om de sista veckorna här nu. Hon har nästan 500 000 följare och hon har 13 klipp upplagda och hon streamar. Så det här är säkert en av många. Jag får vara helt ärlig, jag följer inte mycket sånt här. Jag tittar inte på streams och sånt faktiskt. Men hon undrar ju, vad är våra åsikter? Är någon som vill börja först med att ha en åsikt om det hela? Jag har talat så mycket så jag låter ordet vara öppet, så jag kan ta avslutande ordet istället. För jag har väl en del att säga om det lite, men inte mycket. Yes. Okay. Ja. Om ämnet i rent generellt, om vi säger så, istället för att gå in på just den här personen i fråga. Rent generellt tycker jag väl att det är väl upp till var och en hur de vill vara på YouTube så länge de följer de riktlinjer som finns där. Och är det så att de inte följer riktlinjer men fortfarande får vara där, då tycker jag det är fel, såklart. Mm. Det var inte mer än så. Den här personen som Zoe då, ja, jag vet inte. Jag kollade upp det här när jag såg det här mejlet och kolla lite av det här som vara balder kring. Jag tycker att, alltså, om intentionen från personens sida är att verkligen underhålla med spelen, då tycker jag, men det är ju det som, är inte det liksom huvudfokuset för twitchandet? Hon sätter ju fokuset någon annanstans. Hennes intention är ju att få män, antar jag, i största mån, säkert många kvinnor också som kanske tycker det är också bra såklart, att följa enbart på grund av hennes sex appeal. Och ja, det i sig är inget fel på, men att hon får betalt bara av det tycker jag känns lite så här, det känns lite dåligt faktiskt. Jag vet inte, det är en väldigt svår fråga att svara på, för det är klart att så länge man liksom följer reglerna liksom vad gäller de medel som vi befinner oss på, eller de plattformar rättare sagt, så får man folk egentligen uttrycka sig hur de vill. Och det är upp till användarna eller tittarna att faktiskt ta ett beslut i om de faktiskt ska se på det här content som visas där. Jag personligen känner att det låter väldigt ointressant, för om jag vill titta spelen, det känns inte som att hon tar spelen på det allvaret liksom, som att det är inte därför hon gör det. Hon vill uppenbarligen skaka rumpan liksom då. Och that's it. Och om folk vill titta på folk som skakar rumpan, ja, men då kan de väl titta på någon musikvideo eller ta sådana. Vad hette det där som du sa, Max? Cam girls. Ja, det är alltså, cam girls är ju en typ av profession, tänkte jag säga. Aha, okay. Det är mer ett yrke. Alltså, det är därifrån många av de här som kanske kommer och gör väldigt lättklädd på Twitch, att de tidigare har liksom privata streams för folk då. Du betalar så kan du chatta med dem medan de klär av sig ganska mycket och gör olika handlingar och sånt där. Okej. Så det är ju en live erotisk show som du kan chatta med. Okay. Och det är ju något som har funnits under, jag vet inte hur länge. Nej. Men ja, det är ju något som finns i alla fall. Det är väl i alla fall, det finns någon gräns där någonstans där man vet inte var började och var slutade kanske. Och det är väl där som jag antar nu rabalder kring att hon är på YouTube och där verkar hon få vara kvar, trots att vad jag har hört att hon fortsätter egentligen bara liksom. Så om nu samma policies egentligen gäller på YouTube, så kan man ju tycka att det borde de ha tagit ner henne redan. Men än en gång, är det så att folk gör det här och det är inom policyn, då får de göra hur mycket de vill, tycker jag. Det kan inte jag sitta och säga vad som är rätt och fel om personligen. Men vad säger du då, Danny? Vad tycker du om det här? För min egen del, jag bryr mig inte. Liksom, det hugget som stucket. Ifall hon, som du sa Fredrik, ifall hon håller sig inom reglerna så kan ingen säga någonting egentligen. Problemet är att hon blir kickad från Twitch för att hon inte följer de nya reglerna. Det är liksom, du får inte ha kameran neråtvinklad, du får inte ha en stor, du får inte visa upp för mycket av för mycket skinn helt enkelt. Och det som är det mest största rabaldet här just nu egentligen är att det är ju, de har ju infört de här nygamla reglerna då de är mer. Nu säger de att oh, förresten, vi har tagit bort att du får inga pengar för den här videon på grund av den här biten. Och folk som det är väl, de som har pratat väldigt mycket om och skrivit om det här är folk som gör saker som egentligen inte är något kontroversiellt, utan de pratar liksom, det är väldigt mycket såna här nyhetsgrejer, de pratar om vad som händer på YouTube och sånt där, och de har liksom fått sina pengar borttagna för att de pratar om saker som händer i verkligheten. Medan vi har den här som typ halvt naken sitter och liksom skuttar omkring och skakar på rumpan liksom, vilket de flesta tycker bryter mot alla regler liksom. Det är ju, hon översexualiserar ett gameplay egentligen. Sure, folk får titta på det hur mycket de vill, det är inte min grej där att sitta och titta på. Jag, som jag sa, som Fredrik sa, att vill jag titta på gameplay, då vill jag se när någon spelar. De kan ha en liten facecam i ett hörn och sånt där, men jag är inte där för att titta på personen som spelar, utan de kan ha en voiceover och sånt där, men att ifall de verkligen vill titta när de skakar, då kan de göra som det här som Max pratar om. Det finns andra saker om du vill se lättklädda kvinnor. Precis, vill du se lättklädd, som Fredrik sa, gå och titta på en rapvideo eller något sånt där, för där har vi lättklätt liksom, så skriker om, herregud. Du kan hitta, det är internet, du kan hitta lättklätt precis var som helst alltså, men att personligen, som sagt, det här är upp till YouTube nu hur det här kommer bli, men som sagt, de är ju mitt nu i en sån här övergång, det här nya systemet, så att det kommer väl ta en stund innan de kommer i fatt med allt som är liksom vem som ska tjäna pengar på och vilka som, jag antar att de flesta som har pratat skit om henne har ju anmält henne i det här, säkert nu också med det här nya YouTube Heroes som alla är så favoriserade över här ju. Nej, alltså jag är bara mest intressant att se vad som händer med det hela. Jag tror att ifall alla är så sura så som de har låtit, så kommer hon försvinna ganska snabbt, för att hon bryter i så fall enligt alla andra mot alla regler mer eller mindre ju. Men att det får vi helt enkelt se. Men personligen, jag rycker på axlarna. Folk får göra precis vad de vill. Det är liksom upp till dem. Är det här deras levebröd, så gör de det för att tjäna pengar, och då gör man vad man gör helt enkelt. Även fast alla andra tycker att det är fel. Precis. Bra. Jag hoppas det var ett svar som var värt någonting. Liksom. Ja. Kom få tillbaka, jag förstod inte riktigt vad ni menar. Ja, det känns som att slutdelen är att håller man sig inom guidelines som rekommenderas genom Twitch och YouTube, så är det okej helt enkelt. Men då är det upp till folket som tittar på om de vill se det eller inte. Visst, man skulle kunna ge den här grejen. Ja, men tänk på att det finns ju barn som tittar på den här sidan. Är det okej med att de ska se det här? Ja, men då får man ju, om du i målgrupp är att visa det här för barn, så är det ju liksom, då får du sätta dig dina guidelines och faktiskt ändra dem. Jag kan ju säga att jag vet ju att det här har jag hört att folk som har kört spel, som har kört att liksom med allmän ålder, alltså ingen sån här age restriction på, har, ifall de har kört bytt till ett våldsammare spel, så har de helt plötsligt fått en age restriction, så att det är ju folk som kollar över på streams och sånt där, så att jag tycker det är under att de i så fall inte har gjort det på henne och sagt liksom, Anna, här ska vi nu ha en liksom åldersgräns. Ja, det har talats om. Det är inget nytt fenomen det här, och det kommer inte försvinna heller. Nej. Men vi tar och avslutar lyssnarmailen där. Vi får tacka Lena en gång för mejlet, och du fick i alla fall ett ordentligt svar där, antar jag. Men det där är egentligen slutpunkten för det här avsnittet, kan man säga. Och av alla de här sakerna vi har pratat om det, så de här spelen eller framförallt grafikkorten eller vad nu må vara, så hittar ni ju mer info på vår hemsida. Nördliv.se eller helt enkelt nordlivpodcast.se. All info och länkar finns där. Och är det så att ni faktiskt lyssnar just nu på iTunes, så skulle det vara jätteuppskattat från vår sida att ni lämnar ett betyg och en kommentar där. Och är det någonting ni faktiskt känner, om det här tycker jag ni ska tänka på, det här tycker jag inte var lika bra, maila då istället gärna in det till oss på info@nordlivpodcast.se. För vi vill veta, vi vill liksom utveckla oss själva och bli bättre. Så är det med livet. Man vill hela tiden lära sig och bli bättre på saker och ting. Vad kan vi göra för att förbättra? Skriv till oss, berätta. Så kontakta oss helt enkelt. Och vi kan väl nämna det att nästa vecka så kommer vi med reservation för eventuella förändringar. Man vet aldrig förstås, men som det är i nuläget så kommer vi ha en gäst. Och den gästen där är Kristoffer Heyerdahl. Ni kanske känner till honom från Kuribo eller Spelnyheterna. Eller varför inte podden Mario och jag som kommer gästa oss nästa helg. Det ska bli jättekul. Mm. Men ja, du får säga tack och hej Danny. Tudelu. Och vår kära Max också. Hej. Så tar vi och klär av oss framför kameran och struttar runt lite för oss själva. Du vill inte ha kameran. Jag behöver inga pengar från Twitch. Jag kan göra det själv. Hej då. Hej då allihopa. Tudelu.